6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 17 oktober. Bewoners van een appartement moeten kunnen verduurzamen, ook zonder toestemming van de Vereniging van Eigenaren. Dat vindt de vereniging Eigen Huis. En de overstromingen in Nigeria hebben aan nog meer mensen het leven gekost. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagmoed. Het dodental van de overstromingen in Nigeria is opgelopen tot minstens 600. Meer dan 1,3 miljoen mensen moesten hun woning verlaten vanwege het noodweer. Al maanden regent het meer dan gewoonlijk in Nigeria. Naar schatting 82.000 huizen zijn door de overstromingen verwoest. Net als zo'n 110.000 hectare aan landbouwgrond. Rijstproducenten in het Afrikaanse land waarschuwen voor tekorten en hoge voedselprijzen. Het corruptieonderzoek naar cardiologen in het Zwolse ziekenhuis Isala draait om hartimplantaten, schrijven NRC en het Duitse weekblad Der Spiegel op basis van gezamenlijk onderzoek. Justitie denkt dat een Duitse fabrikant steekpenningen heeft betaald aan medisch specialisten. In het Zwolse ziekenhuis worden de meeste hartimplantaten van Nederland geplaatst. Eerder werd duidelijk dat 2 cardiologen zijn geschorst. Volgens NRC en Der Spiegel zouden ze 3,2 miljoen euro aan voordeeltjes van de Duitse fabrikant hebben ontvangen. Oekraïne looft een beloning uit van $100.000... voor de overdracht van de Rus Igor Girkin aan het leger. Oekraïne wil Girkin berechten voor zijn deelname aan de oorlog. Hij wordt onder meer beschuldigd van marteling en terroristische activiteiten. Ook Nederland zoekt Girkin omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de MH17 vliegramp. Hij is een van de 4 hoofdverdachten van het neerhalen van de vlucht boven Oost-Oekraïne in 2014. En het OM heeft levenslang tegen hem geëist. Door de oorlog in Oekraïne leven 4 miljoen extra kinderen in armoede in Oost-Europa en Centraal-Azië. Volgens UNICEF is dat een stijging van 19% ten opzichte van 2021. Vooral Russische kinderen zijn slachtoffer van de oorlog. Sinds eind vorig jaar is het aantal kinderen in Rusland onder de armoedegrens met bijna 3 miljoen gestegen. Het komt vooral door de economische sancties die het Westen aan Rusland hebben opgelegd. In Oekraïne is het aantal kinderen in armoede door de oorlog met 500.000 gestegen. In de Deunenzaak in de binnenstad van Gorinchem heeft gisteravond een grote brand gewoed. 2 bezoekers zijn ter plekke behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Volgens de veiligheidsregio is de brand begonnen in een frituurpan in de keuken. In Zwanenburg in Noord-Holland brak vannacht ook een grote brand uit in een opslag van een elektronicazaak. Het pand is volledig verwoest en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. In Parijs hebben gisteren duizenden mensen gedemonstreerd tegen de stijgende prijzen. Linkse oppositiepartijen hadden de actie georganiseerd. De betogers eisen onder meer loonsverhogingen en het bevriezen van de energie- en de huurprijzen. Het weer dan vanochtend bewolkt met wel af en toe wat zon. Vanuit het zuiden volgt regen met ook kans op onweer. Aan het einde van de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het wordt vandaag 17 tot 21 graden. Morgen blijft het droog en zonnig met ongeveer dezelfde temperatuur. Het NOS Radio 1-journaal. Bewoners van een flat of een appartementcomplex moeten ook zonder toestemming van medebewoners zonnepanelen kunnen aanleggen of isolatieglas kunnen plaatsen. Daarvoor pleit vereniging Eigen Huis. Nu moeten die bewoners vaak via de vereniging van eigenaars toestemming krijgen nog. Valeske Hovenaar van vereniging Eigen Huis, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u enig idee om hoeveel mensen het gaat die eigenlijk willen verduurzamen, maar dat vanwege zo'n VVE niet kunnen? Nou, om hoeveel mensen dan niet precies. Maar wat uit onderzoek komt, is dat bijvoorbeeld 64% van de kleine VVE's aangeeft verduurzaming een belangrijk onderwerp te vinden. En 1 op de 3 echt moeite heeft met verduurzamen vanwege die complexe besluitvorming. En dat zit er met name om in dat bijvoorbeeld kleine VVE's unaniem een instemming nodig hebben van de VVE zelf. En bij midden- en grote VVE's, dus vanaf 5 appartementen, gaat het om 2/3 van de eigenaren waar ze een meerderheid van moeten hebben. Of toestemming van moeten hebben. En dat is natuurlijk hartstikke veel. Dus dat maakt die besluitvorming heel complex. Maar waar lopen ze dan tegenaan? Waarom zijn mensen tegen? Nou, dat kan heel veel verschillende redenen hebben. Hè. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat er een eigenaar tussen zit die al op leeftijd is en denkt van, nou ja, die verduurzaming, hè, dat gaat dat het terugverdienen bijvoorbeeld van hybride warmtepompen is 15 jaar. Nou, die investering wil ik niet meer doen. Of dat er iemand tussen zit die zegt van, nou ja, weet je, ik wil binnen 5 jaar verhuizen. Dus laat die investering maar over aan de volgende eigenaar. He, dat kunnen allemaal redenen zijn waarom mensen die investering niet willen doen. Of simpelweg omdat je het niet kan betalen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, maar als mensen gewoon aan hun appartement of flat iets willen doen, zelf betalen, dan lijkt me dat geen probleem. Nou ja, op het moment is het dus zo geregeld. Hè, met name ook, daarom zeggen we ook isolatieglas noemen we er ook bij. Dat appartementeigenaren zelfstandig moeten kunnen regelen. Op het moment is het dus zo geregeld dat je dus voor kleine VVE's unaniem daarvoor een toestemming nodig hebt. Voor die grote verduurzamingsmaatregelen. Daar hebben we het dan over. Kijk, je mag uiteraard zelf toch strippen in je appartement plakken. Maar wat je niet mag is je spouwmuur isoleren. Of zelf isolatieglas plaatsen. Of zonnepanelen. Op je dak en ga ze maar door. En daarvoor heb je dus echt die instemming nodig van de VVE. Waarom zijn mensen daar tegen? Op het moment dat ze zelf niet zouden hoeven meebetalen? Nou ja, je moet wel meebetalen, hè? Dus je gaat met z'n allen. Daar gaat het over. Precies. Het is, je gaat met z'n allen dat verduurzamingsproces in. En het is niet zo dat als jij zelf nu wilt verduurzamen en daar dus ook het geld voor hebt, heb je toch die instemming nodig van de VVE. Omdat je het als VVE moet gaan regelen. Dus de hele VVE moet dan eigenlijk betalen. En wat we nu bijvoorbeeld zien is dat als er een eigenaar zegt van, nou ja, ik kan het niet betalen en je hebt toch bijvoorbeeld die 2/3 meerderheid, ja, dan ga je zo'n persoon ook niet dwingen met allerlei incassoprocedures om dan maar wel te gaan verduurzamen. Maar wat is de oplossing dan daarvoor? Het is echt een besluit van de groep. Nou ja, wat wij tegen het kabinet of van het kabinet willen, en daar pleiten we dus ook voor, is om het wettelijk te gaan regelen dat appartementeigenaren dus zelfstandig zonnepanelen en isolatieglas kunnen gaan plaatsen om mee te beginnen. He, want uiteindelijk moeten we met z'n allen van het gas af. Dus die appartementeigenaren moeten ook mee gaan verduurzamen. En dat willen ze ook. Alleen het kabinet moet dat nu mogelijk gaan maken. En daarvoor ook de juiste randvoorwaarden creëren. En dan moet het dus wel mogelijk zijn dat iemand zegt van, ik ga het in mijn flat doen en de anderen hoeven niet mee te betalen. Nou, bijvoorbeeld, ja, en dan gaat het bijvoorbeeld om isolatieglas, hè, dat is wat makkelijker. Dat gaat inderdaad om jouw eigen appartement. Zonnepanelen is natuurlijk een ander verhaal. Die staan op een gezamenlijk dak. Maar dan zou in de randvoorwaarden bijvoorbeeld meegenomen moeten worden, hoe gaat het dak netjes verdeeld worden? Hoe verdelen we de kosten voor de aanleg en onderhoud, et cetera? Wat te doen met schade? Dat zijn allemaal zaken waar eerst over nagedacht moet worden. Voordat zoiets wettelijk tot stand kan komen. Nee. Hoe snel zou zo'n voorstel van u in de praktijk kunnen werken? Nou ja, wij roepen het kabinet op om zoiets, een wetsvoorstel te maken hierop. En daar denken we ook graag natuurlijk in mee. Ja, en dan is het, de wetten gaan natuurlijk niet over één nacht ijs. Dus hoe lang zoiets duurt, ja, dat zullen we moeten afwachten dan. Dank u wel. Valeske Hovener van de vereniging Eigen Huis. NPO Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. De eerste collegetour van het nieuwe seizoen was gisteravond met Olympisch kampioen Usain Bolt. Zelf was hij in zijn schooltijd, naar eigen zeggen, een goede student, maar vooral een grappenmaker. I like to have fun, you know what I mean? I had good friends, so we made a lot of practical jokes at times, but I think I was an okay student. What did you do? What were your jokes? With my friends, we're boys. Boys understand. We tend to go overboard sometimes. Mm-hmm. So, but it was good fun. Ja, ze hielden dus wel van om een geintje uit te halen. Maar omdat ze ook jongens waren, gingen ze soms een beetje ver. Dat was nou juist zo leuk, zegt hij. Ook gaf Bolt een advies aan alle studenten. Geef nooit op. Fouten maken hoort erbij. No matter what you do, the road will not be easy. There will be setbacks. Always. My coach said one thing to me and I try to keep passing it on. That you have to learn how to lose before you can learn how to win. Which means you have to learn from all your mistakes. Because you will make mistakes, you will fall down. But you have to take a lesson from every single little thing to make yourself better. Zijn coach zei dus ooit tegen hem dat hij eerst moest leren hoe je verliest. Daarna pas leer je hoe je wint. Oftewel, leer van je fouten. Dat maakt je beter. In Nieuwsuur ging het over de verdachte van de moord op de vier Nederlandse iconjournalisten in El Salvador. De journalisten werden door het regeringsleger gedood. Na 40 jaar zijn er nu verdachten opgepakt. Gert Kuiper, de broer van de vermoorde Jan Kuiper, had nooit verwacht dat er ooit nog iemand zou worden opgepakt. Je hoopt heel lang dat er iets gebeurt en de juridische stappen in die landen en de processen duren lang. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zo begin dit jaar dacht, nou, ik geloof niet dat het echt nog iets wordt. Dus het is een enorme verrassing dat we opeens een mail kregen met de boodschap dat er een goed dossier bij de rechter was aangeleverd. Op grond waarvan deze twee mannen aangehouden konden worden, of laat ik het zo zeggen, een arrestatiebevel uitgevaardigd kon worden naar drie mensen, waarvan twee dus in El Salvador woonachtig zijn en de derde in Amerika. Saskia Terlaag, zus van geluidsman Hans Terlaag, vertelde dat ze het proces in El Salvador bij wil wonen. Het is eigenlijk voor ons nooit te verkroppen geweest dat 40 jaar dat deze mensen gewoon in vrijheid hebben kunnen leven. En wij, voor ons is het wel levenslang. In Nederland is vol ging het over de bevolkingsgroei. Zo was er een moeder met 8 kinderen en daar wordt ze geregeld op aangekeken. Baarschaamte, dat is een beetje wat nu overheerst. En ik vind dat soms wel eens heel erg lastig. Want vroeger was je echt, hoe meer kinderen je baarden, hoe beter. En kreeg je ook echt aanzien. En mensen vonden het ook echt wel heel stoer. Van jeetje, nog eentje. En durf je dat aan? En financieel durven jullie dat aan? En nu merk je gewoon dat mensen echt zeggen van jeetje, 8. En dat in deze tijd. Ja, mensen snappen het niet. Nee. Mensen snappen niet dat je daar bewust voor kiest. En wat zeg jij dan terug? Als hij dan een beetje... Mijn antwoord daarop. En dan zeg ik, ja, maar mijn kinderen zorgen straks voor die handen aan het bed. Maar het grootste deel van de bevolkingsgroei komt tegenwoordig door arbeidsmigranten. En die zijn belangrijk. Want zonder arbeidsmigranten... Dan zijn echt, dan komen de groenten niet meer van het land af of uit de kas. Dan zijn de supermarkten echt komend weekend al helemaal leeg. En dan worden ook de pakketjes van bol.com die wij vandaag bestellen, morgen binnen willen hebben, worden ook niet meer bezorgd. En dat was gisteravond op televisie. Radio Gaga van natuurlijk Queen. Nederland heeft nog jarenlang te maken met hoge inflatie en een hoge rente. Daarvoor waarschuwt Nout Wellink, de oud-president van de Nederlandse Bank, in de Telegraaf vanmorgen. Het Centraal Planbureau denkt dat de inflatie volgend jaar onder de 3% uitkomt. Daar gelooft Wellink niets van. Vergeet het maar, zegt hij. Kijk maar eens hoe lang de hoge inflatie aanhield na de oliecrisis in de jaren 70. En de huizenprijzen dalen volgens de oud-DNB-president waarschijnlijk harder dan economen hebben berekend. Dat komt volgens Wellink door de steeds hogere hypotheekrente. Bijna 1 op de 6 slachtoffers die zich melden bij de speciale chatlijn voor slachtoffers van mensenhandel wordt uitgebuit door de eigen vader of moeder. Blijkt volgens het AD uit een nieuw rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. In totaal namen vorig jaar 285 slachtoffers contact op met die chatlijn. 14% meer dan vorig jaar. En het aantal kinderen dat door eigen ouders wordt uitgebuit stijgt. Die groep is amper in beeld bij hulpverleners of de politie. Volgens het Kinderhandelscentrum is het lastig om de slachtoffers te helpen als juist hun ouders erbij betrokken zijn. Ze zitten dus in een heel onveilige situatie. Driekwart van alle Nederlandse studentengegevens is opgeslagen in de cloud van Microsoft of Amazon. Blijkt uit een internationale studie waar het FD over schrijft. Het gebruik van de virtuele opslag door scholen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Deskundigen waarschuwen voor het opslaan van gegevens bij Amerikaanse bedrijven. Want de privacy van studenten kan zo gevaar lopen. Omdat de techbedrijven onder de Amerikaanse wet vallen, zou het zomaar kunnen dat opsporingsdiensten inzage in privégegevens opeisen in de VS. En universiteiten kunnen economisch afhankelijk worden van die techbedrijven, omdat overstappen naar een andere clouddienst erg veel geld kost. En met nog 69 dagen tot kerst staan Ron en Don in Uitgeest alweer te popelen. Ze zijn begonnen met de bouw van hun bij velen beroemde miniatuur kerstdorp. Dat zien we op de voorpagina van de Telegraaf. Dan zijn Ron en zijn technische vriend Don lekker aan het klussen. Aan het dorp dat bestaat uit 6 lange tafels vol met huisjes, treinen, besneeuwde boomtoppen en andere kleine spulletjes. Een kerstdorp dat groter is dan ooit en een waar lichtspektakel. Dus dan komt de vraag weer boven. Hoe zit het dan met de energierekening dit jaar? Nou, van besparingen wil de 76-jarige Ron niets weten. Hij heeft een vast energiecontract. Oh ja, dat is al een stukje makkelijker. Maar hij zegt dat de kosten hem sowieso niet interesseren, want op de gezelligheid van kerst valt niet te bezuinigen. Ik ben er nog niet aan toe, hoor, aan een kerstdorp. Nee, ik vind het ook nog een beetje vroeg. Maar aan de andere kant, als ik die foto zie, dan is het ook alweer gezellig. Ik hoor het al, jij bent er eigenlijk wel aan toe. Net als in Nederland zijn in India flitsbezorgers van boodschappen erg in opkomst. Winst maken doen ze niet, maar investeerders steken veel geld in zogenoemde dark stores. Kleine warenhuizen waar de bestellingen worden klaargezet. De flitsbezorgdiensten bieden werk aan honderdduizenden mannen die een lage vergoeding en lange werkdagen accepteren, want verder kunnen ze nergens werk vinden. Correspondent Alette André ontmoette er een paar die werken voor flitsbezorger Swiggy. Kijk, dit is wat ik vandaag al heb verdiend. Mukesh laat het zien op zijn telefoon. Deze bezorging voor 25 roepies, deze voor 20. Geen uurloon, zoals in Nederland, maar een minimaal bedrag per bestelling die ook weer afhankelijk is van de afstand die ze moeten afleggen. In totaal heb ik nu 178 roepies. Dat is zo'n 2 euro na 3 uur werk. Maar daar gaan de benzinekosten nog vanaf. Want hier moeten de koeriers ook voor hun eigen vervoer, het onderhoud daarvan en de benzine opdraaien. Daarom werken de koeriers op een dag net zo lang totdat ze een bepaald bedrag bij elkaar hebben. Want dan krijgen ze van Swiggy een bonus. En Mukesh zegt, je moet die bonus halen. Anders hou ik na de benzinekosten nauwelijks een euro per dag over. En dat is te weinig. Mukesh heeft een bestelling. Ik heb een tuk-tuk klaarstaan, zodat ik hem kan volgen. Het valt niet mee, want hij gaat met zijn motor meteen door het verkeer heen waar wij achter moeten blijven. We zien hem, maar mijn chauffeur weigert hem te volgen. Mukesh is onder een viaduct doorgegaan en rijdt nu tegen het verkeer in. Ja, waarschijnlijk kan hij zo tijd en benzine besparen, maar mijn chauffeur die wil daar niet achteraan gaan. Wij gaan dus maar weer gewoon terug naar de parkeerplaats van de dark store. Ik krijg een stuk roti met groenten aangeboden. Een aantal koeriers delen hun lunch hier op de parkeerplaats. Alle koeriers bevestigen dat ze echt voor die bonus werken. Mijn IT background is. India mein bhi job ka bas delivery ka hi kaam baki reh gaya abhi kuch zyada kuch hai nahi. Dit is Veet Prakash en hij begint meteen te vertellen dat hij eerder in de ICT werkte. Veel koeriers zijn hoog opgeleid, zegt hij, maar in de pandemie zijn ze hun werk verloren en doen nu dit. Voor veel Indiërs en dan vooral mannen is het flitsbezorgen een makkelijk te krijgen bijverdienste. Omdat ze verder heel moeilijk werk kunnen vinden in India. De werkloosheid is heel groot. En Swiggy en vergelijkbare bedrijven, zoals Zepto en Blinkit, die hebben honderden miljoenen dollars van investeerders gekregen, waarmee ze nu nieuwe dark stores aan het openen zijn en dus ook nieuwe koeriers aannemen. Pele wala job se income kam, hè? Half ho gaya, half. Zelf probeert hij elke dag zo'n 8 euro te verdienen. Maar dan nog is zijn salaris gehalveerd vergeleken met een paar jaar geleden, toen hij nog in de ICT werkte. Petrol hype ho chuka hai na. Ik heb veel vrijheid, zegt hij. Maar de verdiensten, die worden steeds minder. Want de benzine wordt duurder zonder dat onze tarieven omhoog gaan. Een paar maanden geleden kon ik makkelijk binnen 8 uur mijn doel en die bonus halen. Maar nu doe ik daar soms wel 12 of zelfs 14 uur over. Ja, dan ben je wel moe aan het einde van de dag. En dan nog je scooter rijden. Het is riskant, geeft hij toe. Maar ik moet wel. 76, Mukesh heeft weer een bestelling en we doen nog een poging om hem te volgen. Dit keer valt het wel mee met het spookrijden en smalle steegjes. En we gaan weer terug naar de dark store. Nog 100 roepies, 1,20 euro te gaan voordat Mukesh zijn bonus van vandaag heeft en naar huis kan. 300 euro ga ik er kaam karenge, to 225 euro milte incentive. Soms heb ik hem al om 1 uur 's middags, soms pas om 4 uur. Het zware leven van flitsbezorgers in India. Een reportage van correspondent Aletta André. Het is 6:58. Bonaire is extreem kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Een studie van de Vrije Universiteit wijst uit dat een belangrijk deel van het eiland onder water dreigt te komen. Als er niks gebeurt, gaat niet alleen het toerisme op Bonaire de gevolgen ondervinden, maar ook het cultureel erfgoed. Een bijdrage van correspondent Dick Draaier. De Caribische Zee kabbelt met rustige regelmaat over en langs de keien en rotspartijtjes aan de kust van Bonaire. Op de plaats waar ik sta, op de waterlijn, reist een groot aantal kleine van steen gemaakte huisjes vanaf de kustlijn het binnenland in. Het zijn de slavenhuisjes van Bonaire. De slaven sliepen hier niet, zegt Boy Antoine, die zich inzet voor het behoud van cultuur en geschiedenis op Bonaire. Maar zij overnachten hier om in de vroege ochtend schepen vol te laden met zout. De huisjes zijn niet groot en bieden slaapplaats aan 2 mensen. Het verhaal van de slavenhuisjes is bijzonder. Er zijn er maar 30 van. Er sliepen hoogstens 60 tot slaafgemaakte mensen in, terwijl er ruim 400 werkten in de zoutmijnen. Dat was een systeem van propaganda van Holanda. Om te laten zien hoe het naar Bonaire piedra. Volgens Boy waren de huizen deel van de propaganda van Nederland om de wereld te laten zien dat zij hun slaven goed behandelden. Het was in 1850 dat de huisjes gebouwd werden, tegen het einde van de slavernij die in 1863 eindigde. Amper 13 jaar stonden ze daar. 13 jaar, maar heel belangrijk voor de geschiedenis van Bonaire. Maar voor hoe lang nog? De huisjes dreigen binnen 30 jaar onder water te verdwijnen. In quadro di cambio di clima, in terre aria qui di Bonaire, Lobini. Klimaatverandering gaat het hele gebied onder water, zegt Boy. En hij kan zich geen object bedenken dat slavernij zo zichtbaar maakt als deze huisjes. Met de verdwijning daarvan wordt het hart geraakt van de slavernijgeschiedenis. Behalve cultureel erfgoed zullen ook populaire duikplekken en koraal gaan verdwijnen. Een direct effect op toerisme, het fundament van de economie van Bonaire. En dat gaat volgens klimaatactiviste Meralny Bomba deze eeuw nog gebeuren, als er niets wordt gedaan. Ik sta met haar bij La Caille, een van de mooiere delen van Bonaire die onder water dreigt te lopen door klimaatverandering. Een gebied van haar eiland dat haar kinderen misschien niet meer mee gaan maken. La Caille is een prachtig natuurgebied waar Bonaireanen, maar ook toeristen in het weekend chillen en genieten van de natuur. Het is een plek die voor meer dan één reden belangrijk is voor het eiland. Er gaat volgens het rapport veel veranderen, zoals voor de vissers hier, zegt Meralny. En visserij is ook belangrijk voor het eiland. Er zijn hier ook mangroven die Bonaire beschermen tegen ruwe zee en stormgolven. Waar Meralny zich het meest druk om maakt, is de rol van Nederland in de aanpak van klimaatverandering. Bonaire stoot geen CO2 uit en geen broeikaseffecten, zegt ze. Maar de Caribische eilanden zijn de dupe van de uitstoot van onder andere Nederland. Bonaire is volgens Meralny de eerste gemeente van Nederland die het effect van klimaatverandering gaat merken. Nederland moet daarom met een plan komen om Bonaire te beschermen. En om dat af te dwingen heeft Meralny zich aangesloten bij Greenpeace en start een rechtszaak tegen Nederland. Meralny denkt dat met steun van veel mensen er iets gedaan kan worden. Bonaire moet de lasten dragen voor iets waar ze niet verantwoordelijk voor is. En dat is volgens Meralny niet eerlijk. Een reportage van correspondent Dick Draaier. Voor de film Elvis namen Stevie Nicks en Chris Isaak het Elvis-nummer Cotton Candy Land op. Isaak zoet gevoiced als altijd. Nicks nog doorleefder dan ze altijd al klonk. Terwijl ze dus zingen over suikerspinland. The snowman's coming. Yes, he's coming. He'll take you by the hand. He'll say one, two, three. You will be in cotton candy. Yes, he's coming. He'll take you by the hand. And you'll ride upon big white swan in cotton candy land. You and your swan will fly upon the cloud of pink ice cream. Candyland van Stevie Nicks en Chris Isaak. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw getroffen door meerdere explosies. Volgens burgemeester Klitschko waren er explosies te horen in een wijk in het centrum. Er zijn 4 miljoen kinderen in armoede bijgekomen door de oorlog in Oekraïne. Volgens UNICEF zijn vooral Russische kinderen slachtoffer. Sinds eind vorig jaar leven er bijna 3 miljoen Russische kinderen meer onder de armoedegrens. De belangrijkste oorzaak vormen de economische sancties die het Westen aan Rusland heeft opgelegd. Vereniging Eigen Huis wil dat bewoners van een flat of appartementencomplex geen toestemming meer hoeven te vragen aan medebewoners om hun huis te verduurzamen. Nu moeten bewoners via een vereniging van eigenaren akkoord hebben voor het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatieglas. Uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis blijkt dat 1 op de 3 het niet lukt om zo'n akkoord te krijgen. En in de Eredivisie heeft Ajax de koppositie overgenomen van AZ. De Amsterdammers wonnen thuis met 7-1 van Excelsior. PSV staat nu tweede na de 6-1-zegen tegen Utrecht. AZ verloor thuis met 3-1 van Feyenoord. En Twente tegen Groningen eindigde in 3-0. Sparta won met 2-0 van NEC. En er is verkeersinformatie bij de ANWB. Bianca Damink, goedemorgen. De spits komt alweer langzaam op gang. De meeste vertraging heb je op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Je moet daar een kwartier geduld hebben tussen de afrit Beek en Duiven. Op de A4 is het ook al wat drukker van Den Haag naar Amsterdam, want daar is de vertraging 10 minuten bij Zoeterwoude-Dorp. En op de A15 van Rotterdam naar Europoort heb je ook al 10 minuten tijdverlies tussen Rotterdam-IJsselmonde en Rotterdam-Sjaarloos. En ik was zo benieuwd naar de files dat we ik ging helemaal door jou heen. Het weer mag er ook zijn, hoor. Ja, dat is ook interessant. Zeker. Ja, vanochtend bewolkt, af en toe wat zon. Vanuit het zuiden volgt wel regen met soms ook onweer. Aan het einde van de middag op de meeste plaatsen weer droog en het wordt vandaag 17 tot 21 graden. Het is najaar en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. Dat maakt het extra belangrijk om de adviezen te blijven volgen. Zo kunnen we het aantal besmettingen zoveel mogelijk beperken en mensen met een kwetsbare gezondheid beschermen. Dus, heb je klachten? Doe een zelftest. En als je corona hebt, blijf dan thuis en ga in isolatie. Kijk voor alle adviezen op rijksoverheid.nl/corona. Ster. Wat als je als ondernemer helemaal klaar zit voor een belangrijke videocall met je notitieboek, check, pen, check, cappuccino, check, dit keer wel een broek aan, check, en je wifi, check, ineens begint te haperen? Niet check. Ook dit gewoon bij Ziggo Zakelijk. Een business crew waar één service expert je persoonlijk helpt tot het is opgelost. Kijk op ziggo.nl/zakelijk. Enjoy it all. It's a Sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het warme Sharm el Sheikh in Egypte. Al vanaf €399 per persoon. We need a holiday. Boek Sharm el Sheikh of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Met je bedrijf overstappen op elektrisch. Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Feyenoord-aanvoerder Orkun Kukçu weigerde gisteren een speciale regenboogband om zijn arm te dragen. En Excelsior-aanvoerder El Yaqoubi die wilde alleen een variant dragen met respect erop. Verder droegen alle aanvoerders in de Eredivisie de regenboogband wel, als statement dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. En voor acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Feyenoord-aanvoerder Kukçu zegt dat hij vanuit religieuze overwegingen dat laatste deel van de boodschap, dus de LHBTI-gemeenschap, dat hij die niet kan uitdragen. Chantal van der Put is bestuurslid van de Roze Kameraden, een groep Feyenoord-supporters die zich identificeert als LHBTI+. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe viel dat besluit van Feyenoord-aanvoerder Kukçu? Ja, nou, we vonden het best een... we schrokken er een heel klein beetje van. En toen zijn we ook met elkaar in gesprek gegaan, uiteraard. En waar we eigenlijk op uitkwamen is van... ja, die band staat voor verbinding. En hij staat als een statement tegen discriminatie. En we dachten van, ja, hoe kun je daar eigenlijk tegen zijn? Dus we hebben heel zijn statement natuurlijk gelezen, hè, van Kukçu. En als we dat lezen, denken we van, ja, eigenlijk sta je er dus achter... dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Dus waarom zou je die band dan niet willen dragen? Ja, hij zegt uit religieuze overwegingen. En dan gaat het wel echt specifiek over juist uw groep dus. Ja, terwijl hij dat natuurlijk niet letterlijk zegt. Nee. Maar zo komt het natuurlijk wel over, inderdaad. Dat klopt. Ja, en dat is wel een beetje in tegenspraak met elkaar. Of je laat iedereen zichzelf zijn. Of je vindt dat sommige mensen dat niet mogen zijn. Ja, en we dachten ook van ja, kijk, iedereen mag voor zichzelf bepalen hoe die persoon zijn leven inricht. Maar zijn statement blijft dat iedereen zichzelf zou moeten kunnen zijn. Dus wij leggen natuurlijk ook andere mensen niet op hoe zij hun leven inrichten. Maar we vinden het wel belangrijk dat iedereen, nou ja, zijn leven wel vrij moet kunnen leven hoe die persoon dat wil. Dus ja. Dat was in tegenspraak, inderdaad. Maar wat zou je tegen hem willen zeggen? Nou, wij zouden op zich wel graag met hem in gesprek willen. En dan zouden we gewoon echt voor een dialoog gaan. Dus dan gaan wij niet een hele preek houden, uiteraard. Maar dan zouden we heel graag echt het gesprek willen aangaan. En ook willen weten wat nou echt zijn beweegredenen zijn. En of die, wat nou echt de reden is dat hij die band dan niet wil dragen. Terwijl die eigenlijk wel achter de betekenis staat. De trainer, Arne Slot, die deed overigens zelf wel mee aan de actie. Die reageerde als volgt. Ik draag dit wel, alleen ik kan natuurlijk me niet in hem verplaatsen... omdat ik een hele andere religie aanhaal. Dus dat is voor mij al heel moeilijk. Dus daar hebben we het even over gehad. Omdat ik hem wel getracht heb te schetsen wat er dan los zou kunnen komen. Maar als iemand zo overtuigd is vanuit religieuze overwegingen... dan moet je volgens mij verder... als trainer en als club, om te kijken hoe je dan dit weekend ermee omgaat. En dat hebben we gedaan op de manier zoals je vandaag gezien hebt. Ja, wat vindt u van die reactie? Ik snap zijn reactie zeker. Maar ja, ik blijf een beetje bij het standpunt dat die band staat voor verbinding en is tegen discriminatie. En wederom zou dat op zich niet hoeven uit te maken dan welke religie je aanhangt. Nee. Nou, zodra religie erbij gehaald wordt, wordt het ook vaak lastig, hè? Dan houdt de discussie een beetje op vaak, hè? Dat klopt. Ja. Ja, u kiest heel duidelijk voor we moeten in gesprek gaan en het niet op scherp stellen. Is dat omdat u denkt dat daarmee de zaak niet gediend is? Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat we alleen maar verder komen als we echt naar elkaar luisteren en met elkaar inderdaad de dialoog aangaan. En alleen maar boos worden op elkaar, ja, dat heeft heel weinig zin. Dus ik ben ook zeker niet boos, maar ik denk wel van het moet niet nu klaar zijn. Het moet niet zo zijn van oké, we hebben een andere aanvoerder ingezet gisteren en het is weer klaar voor een jaar. Het lijkt me wel goed om hierop op verder te gaan. Ja, je hoort ook wel de worsteling, hè, van Arne Slot, maar ook Dennis Kloeze, directeur. Die worsteling, klopt, ja. Vindt u het goed dat ze die naar buiten hebben gebracht? Van hoe zij daarmee geworsteld hebben? Zeker, zeker. Ik vind het juist heel mooi dat ze daar transparant in zijn. En dat ze dat ook delen met de Nederlanders en met de fans. Dus ja. Dat lijkt me alleen maar heel positief. En dat is ook een begin van een gesprek natuurlijk. Ja, want je kunt natuurlijk ook zeggen, bij Feyenoord zijn al vaker... problemen geweest. De roze kameraden zijn zelfs bedreigd geweest. Misschien nog wel. Nog steeds. Ja. Ja. Dus het is breder dan alleen maar de religieuze overtuiging van Kukçu. Bij Feyenoord speelt meer op dat gebied. Ja, en daarbij wil ik ook zeggen dat alle vervelende reacties en bedreigingen eigenlijk nooit komen uit de hoek van bepaalde religieuze stromingen. Dus dat wilde ik wel even gezegd hebben. Die komt echt uit een totaal andere hoek. Het is breder, ja. Het is veel breder, ja, zeker, zeker. Nee, en dat is ook de reden dat best wel wat roze kameraden... maar ook andere LBTI-plus supporters wel schrokken ervan. Omdat het echt voelde van, oh shit, worden we ook op dit moment niet gesteund. Dus daarom ligt het iets gevoeliger, inderdaad. En het vervelende is ook dat de mensen die negatief zijn... over de roze kameraden of over LBTI-plus in de sport... dat die ook meteen allemaal dingen gingen posten op Twitter... van goed zo, Kukçu, vooral die band niet dragen... en weg met de woke-beweging. Dus het bracht ook een bepaald iets... daarboven wat Kutsje waarschijnlijk nooit bedoeld had. Dus dat was ook heel jammer eigenlijk. Nou ja, en hij vatte het ook op als dat het een persoonlijke actie zou zijn. Terwijl hij als aanvoerder natuurlijk de band draagt namens de club Feyenoord. Precies, precies. En de club Feyenoord staat wederom voor ook voor die verbinding en is ook tegen discriminatie. Ja, en dat hoor je dan toch wel uit te dragen als aanvoerder. Zou je zelf je leven anders willen inrichten, uiteraard. Maar dat staat daar los van. Dat kan natuurlijk altijd. Ja. Dat staat er los van, zeker. Nou, willen ze een komende wedstrijd weer wel gewoon de aanvoerdersband geven? Wat vindt u daar dan van? Ja, die vraag is me vaker gesteld, maar ik vind het heel lastig om daar een oordeel over te geven. Ik zou hem ook niet gelijk aanvoerder afmaken, maar ja, wederom wel met hem erover doorpraten. En misschien heeft het voor sommige mensen wat langer de tijd nodig om tot het besef te komen van je kunt voor verbinding zijn, je kunt vinden dat iedereen zichzelf mag zijn, maar je hoeft je leven niet er zelf op aan te passen. Dus je mag zelf je leven op je eigen manier inrichten. Dat twee losstaande dingen zijn. Ja. Ik hoop wel dat dat gesprek met hem gevoerd gaat worden de komende week. Ja, neemt u het initiatief daartoe? Dat hebben we al gedaan. Oké. Ja. Nou, dan horen we graag wat er uitgekomen is. Dank u wel, Chantal van de Putten, bestuurslid van de Roze Kameraden. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Saaie kantoren met grijze bureaus en systeemplafonds in een onbestemde kleur, die zijn zo langzamerhand aan het verdwijnen. Steeds vaker zijn de kantoren groen, gezellig, uitnodigend. Een mooi voorbeeld daarvan is het gemeentehuis in Amstelveen, zag verslaggever Jeroen Schutheiser. Dit is bijna letterlijk een kantoortuin, hè? Nou, aanleiding was het feit dat we tijdens de coronatijd erachter kwamen dat mensen natuurlijk meer thuis gingen werken. Maar wat je thuis niet doet, is ontmoeten. Dat doe je op een kantoor. De kantoren die ik ken waren altijd kil en kaal. En ik vond dat daar meer warmte in moest zijn. En de mensen moesten ook iets beleven anders dan dat je alleen maar zit te werken. Dus zo hebben wij koffietuinen ontwikkeld. Koffietuinen die niet meer koffieautomaat, kopieerapparaat, vuilstation en papierafval doet. Maar dat je als je koffie gaat halen of water of thee, dat je iets beleeft. En beleefd betekent gewoon je zit plotseling in Schiphol. Of je zit in de Japanse tuin. We hebben daar 5 thema's van. En uiteindelijk hebben we tijdens tijden van corona hebben we een ontmoetingspark gemaakt van 1700 vierkante meter, waar we nu zijn. En wat heeft geen kenmerk meer van het standaard kantoor. Maar wat is het nut hier nou van? Het ontmoeten. Wat mensen dus thuis niet doen, gaan geen externe uitnodigen, ook geen collega's. Dus dat doen ze op kantoor. En hoe mooi is het om dat niet in een kantoor te doen, maar in de beleving van een park. Zoals je ook in het Vondelpark kan zitten. Jullie willen het aantrekkelijk maken. Klopt. We zitten hier in een omgeving waar arbeidsaantrekkelijkheid wel speelt. Hè. We hebben grote bedrijven en overheden als Amsterdam, KPMG, KLM. En wij willen de mensen, hè, de mooiste jaren van hun leven, ben je op het werk. Dus mag het ook een beetje leuk zijn. En wij denken dat op deze manier het een heel aantrekkelijke werkomgeving is. Naast een goede beloning natuurlijk. Dit is nu ongeveer een half jaar, drie kwart jaar is het operationeel. Er zijn nu al mensen die zijn toevallig naar Amsterdam gegaan en zijn op een gegeven moment teruggekeerd omdat ze het hier gewoon gezelliger vonden. We hebben hier de barista, je hebt hier een omgeving die ontspant. Maar ontspanning is ook goed, dan kun je ook goed werken. Goedemorgen, ja, u werkt hier. Ik vind het een hele mooie werkplek geworden. Ik merk dat er veel beter wordt samengewerkt. Je hebt een centraal punt waar iedereen naartoe komt. En dat is gewoon leuk, want loop niet zo snel naar een andere afdeling toe om te zeggen, nou, hoe is je weekend eigenlijk? Zonder dat je iemand kent. En nu ga je dat toch eerder wel doen. Ik vind het helemaal super. Bent u er enthousiast over? Ik ben er heel enthousiast over. Het is zo mooi en zo modern. Het is echt heel relaxed werken. Het is helemaal groen en zoveel rust straalt het uit op het moment dat je binnenkomt. Hoort u de vogels? Ik hoor de vogels, ja. U bent de architect, hè? Orlando Chinashu. Merkt u nou dat veel bedrijven hier interesse in hebben? Nou, ik heb wel gemerkt, ook vanuit de gemeente, dat er een aantal gemeentes al zijn komen kijken hier. En wat het leuke is inderdaad, dit is eigenlijk een voorbeeld, zoals we daarover nadachten, hoe het post-corona zou uit kunnen zien. Alleen wij hebben in de coronatijd hebben we die transitie gemaakt en we hebben hem al ingezet. Dus vandaar ook dat er zo'n interesse is. We hebben hier een aantal fitnessapparaten neergezet. Waar het ook om gaat, is het ook om de associatie die het oproept. Ik heb ook van die buitenfitnessruimtes in een park. Mensen gaan hier staan, hangen en zitten. Er wordt een presentatietje gegeven, er wordt overlegd. Het is, en mensen vragen eigenlijk al om deze ruimte. Terwijl het een helemaal open ruimte is in het open gebied. Hier staan dus een aantal stoelen uit een oude Boeing 747. Ja, dat zijn eerste klas stoelen uit de Boeing 747 van de Emir van Kuwait. Want die werd gesloopt in Twente. En daar hebben we conform circulariteit hergebruik van stoelen ze hier neergezet. Vinden mensen dit leuk? Ja, ze vinden het speels. Trek je even uit wat je normaal als werk doet en dat je even hier je koffie haalt. En dan zit je plotseling op een eerste klasstoel. En dat geeft een gekke beleving aan mensen. Waarvan je denkt, is dit werk? Sommigen zeggen ook wel, ja, is dit nou niet een beetje overdreven? Maar vervolgens zie je wel mensen met een glimlach hier zitten. En dat is uiteindelijk ook wat we willen als werkgever. Hans Schekermans, projectdirecteur bij de gemeente Amstelveen. Zonder dat twitteraars het weten, verzamelt de overheid hun berichten om reacties te peilen op het beleid. Onder meer het ministerie van Sociale Zaken, de Belastingdienst en de Voedsel- en Warenautoriteit gaan op die manier te werk, blijkt uit een rondvraag van Trouw en het IT-vakblad AG Connect. Het gaat dan bijvoorbeeld om berichten waarin de overheid wordt genoemd door opiniemakers of nieuwsartikelen en reacties daarop. De overheid zegt dat te doen om de dienstverlening, het beleid en regelingen te verbeteren. Maar deskundigen vinden het niet oké, zeggen ze in Trouw, omdat gebruikers hierover volgens hen ten onrechte niet worden geïnformeerd. De overheid moet tegelijkertijd gaan prikken tegen corona en tegen de griep, adviseren deskundigen in de Telegraaf. De directeur van de Influenza-stichting waarschuwt voor prikmoeheid vanwege de coronavaccinatierondes van de afgelopen tijd. Daardoor kan het zorgsysteem weer onder druk komen te staan. De opkomst voor de griepprik is sowieso al jaren lager dan gewenst. Vooral kwetsbare 60-minners komen niet meer opdagen, terwijl zij ook risico lopen. De directeur van de Influenza-stichting denkt dat de opkomst hoger is als mensen bij één bezoek direct twee prikken kunnen krijgen. Dus voor tegen corona en tegen de griep. Dan zijn ze er meteen vanaf. De Nationale Ombudsman zegt dat Nederland door de bodem is gezakt wat betreft de armoedebestrijding. Het is vandaag Wereldarmoededag. En er komt een nieuw rapport uit van ombudsman Reinier van Zutphen, schrijft NRC. Hij stelt dat de overheid niet meer in staat is om mensen het basale te geven. Dus dat wat nodig is om kinderen met een volle maag naar school te krijgen en de huur en de energierekening te betalen. Het probleem speelde al voordat de prijzen zo hard stegen, maar het is nu wel erger en zichtbaarder, zegt de ombudsman. We hebben lang het idee gehad dat het allemaal zo minimaal mogelijk moet, zegt van Zutphen. Maar dat gaat niet langer. En Omroep Gelderland sprak met getuigen van een incident met een vallende hoogspanningskabel gisteren bij camping Klein Paradijs in Beekbergen. De kabel knapte door een omgevallen boom en een man raakte gewond. Omwonenden zagen het allemaal gebeuren. Ik zat thuis achter de computer en opeens hoorden we een enorme knal. En gelijk erop weer een enorme knal. En ik zag meteen een van die kabels helemaal zo gaan en die kwam zo in één naar beneden. Je weet dat er een enorme spanning op staat op die kabels. Dus ja, we vonden het best wel even gevaarlijk. Ja, toen ik dat verhaal zelf gisteren hoorde, dacht ik, dat heeft iemand toch niet overleefd. Yeah. Hoogspanningskabels, maar deze man die gewond is geraakt, niet die hoorde, maar de man die gewond is geraakt, die maakt het naar omstandigheden goed. Hij heeft alleen lichte brandwonden op zijn rug opgelopen en brandgaten in zijn trui. Maar begrijpelijkerwijs is hij wel flink geschrokken. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door een ongeluk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Het staat daardoor behoorlijk vast tussen knooppunt Empel en Waardenburg. De vertraging is bijna 3 kwartier intussen en de linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Sé que tú ya no me quieres y Supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde. Y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía. Que aquel día te encontré. La camisa negra van Juanes. Verslaggever Mark Hamer is op pad. Mark, waar ga je naartoe? Ja, ik ben inmiddels al aangekomen in Utrecht, in de wijk Leidse Rijn. Bij gezondheidscentrum Parkwijken al daar. Want vandaag is het griepprikdag. Jullie hadden het net ook al over in het overzicht, in het nieuwsoverzicht. Men maakt zich een beetje zorgen. Want we zijn vaccinatiemoe. En dat terwijl men verwacht dat er een erge griepgolf aan zit te komen deze winter. En dus wordt alles uit de kast getrokken om weer aandacht te vragen om de kwetsbare mensen, toch die griepprik te gaan halen. Dat gaan ze hier vanochtend vanuit Utrecht doen. De staatssecretaris komt ook. En ja, wat gaan ze doen om zeg maar de opkomst voor het vaccineren te verhogen? Ik ga het vanochtend horen hier vanuit Utrecht. Ja, ik ben vooral benieuwd of dat wel verstandig is, griepprik en vaccinatie tegen corona tegelijkertijd. Of ze daar antwoord op hebben. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ik las het plannetje ook. En hoe gaan ze dat dan doen? Waar gaan ze dat dan doen? Nou, we gaan het horen, hoe ze dat in gedachten hebben. Mark, dan horen we later dus deze uitzending. In Japan groeit de angst voor oorlog. Veel Japanners denken dat China op elk moment Taiwan kan binnenvallen en vrezen dat Japan in het conflict mee zal worden gesleurd. In Okinawa, in het zuiden van Japan, zitten tienduizenden Amerikaanse militairen verspreid over militaire bases, onder meer om Japan te beschermen. Maar mensen die in de omgeving van die basis wonen, die voelen zich helemaal niet veilig. Je zou het niet denken met het keiharde geluid, maar ik sta midden in een woonwijk in Okinawa, de meest zuidelijke eilandengroep van Japan. Je kan het horen, het geluid is oorverdovend. En om het kwartier of half uur komt er weer eentje voorbij. Een helikopter of een vliegtuig. En toch wonen hier duizenden mensen. Ik sta hier met Natsuko Shimabukuro. Ze is een lokale journalist in Okinawa. Houdt zich bezig met de ontwikkelingen rond de vele, vele militaire installaties die de Amerikanen hier op het eiland hebben neergezet. Een van deze ontwikkelingen is dat de lokale bewoners, de 10.000 Amerikaanse soldaten die hier gestationeerd zijn, spuugzat aan het worden zijn. Dit is dus een van die bases waar we nu samen op uitkijken, de Kadena luchtmachtbasis. En deze basis is het startpunt geweest voor de Amerikanen, voor zowel de Koreaanse oorlog in de jaren 50 en later ook nog de Vietnamoorlog. Maar het wordt nog steeds gebruikt voor conflicten waar de VS bij betrokken is. Hier is de oorlog eigenlijk nooit opgehouden. Ja, ik ben dus redelijk verbaasd, want we staan dus tussen de huizen, maar kunnen zo de basis in kijken. Is het normaal dat de mensen op echt maar enkele meters afstand van zo'n grote basis wonen? Kore ga futsuu desu ka? Hijjouni tokuchouteki na no ga zo de, maar Okinawa-sen no ato ni senryou sarete koushita gokichi kensetsu. Nee, dit is wel uniek aan Okinawa, zegt Natsuko Shimabukuro. Na de Tweede Wereldoorlog namen de Amerikanen alle goede plekken op het eiland in. En de mensen die er eerst woonden, die werden verplaatst. En dat ging niet vrijwillig. Die wonen nu in de flats en huizen die eigenlijk tussen alle bases ingebouwd zijn. En dat kan behoorlijk gevaarlijk zijn. De Amerikanen hebben daarbij ook behoorlijk wat privileges. Zo mochten ze jarenlang zonder coronatest het land inkomen. Iets dat Japanners en andere buitenlanders destijds niet mochten. Shoko Oshiro is universitair docent en is geboren en getogen in Okinawa. Recht naast een legerbasis. Voor haar ligt het probleem niet alleen bij de legerbasis zelf, maar ook bij de politici in Tokio die niet luisteren naar de lokale bevolking. Ondanks dat er verschillende verkrachtings- en moordzaken hebben gespeeld tegen de Amerikaanse soldaten en de verhalen over soldaten die lokale bewoners in elkaar meppen. Maar zowel de politici in Tokio als in Washington rechtvaardigen op dit moment de Amerikaanse aanwezigheid in Okinawa door naar China te wijzen voornamelijk. Oshiro vindt juist dat Japan en Amerika de Chinezen onnodig aan het uitdagen zijn. En door dat te doen groeit de angst voor oorlog hier in Okinawa. Vooral omdat het op sommige plekken nog geen 100 kilometer van Taiwan af ligt bijvoorbeeld. Okinawa wordt natuurlijk als eerste aangevallen, denkt Oshiro. Dan verandert het hier in een vlammenzee, zegt ze. Maar dat is juist nog een reden voor de inwoners om zo snel mogelijk van de basis af te willen. Een reportage van correspondent Anoma van der Veren vanuit Okinawa. Wat als je net je loodzware antieke eikenhouten bureau naar de garage hebt versleept om er een thuiskantoor van te maken en ontdekt dat je daar geen wifi hebt? Ja, ik ga hem echt niet helemaal terugzetten hoor. Ook dit gewoon bij Ziggo. Altijd en overal in huis perfecte wifi met smart wifi. Enjoy it all. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Waarom werd acteur Gijs Scholten van Aschat lang gekweld door twijfel? En je denkt natuurlijk altijd, ze zullen me wel slecht vinden. Ik zal het wel niet goed doen. Over de innige band met zijn moeder en de liefde voor Shakespeare. Een portret van Gijs Scholten van Aschat in volle zalen. Morgenavond 8:30. Avrotros, NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Opnieuw is de Oekraïnse hoofdstad Kiev getroffen door explosies. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Volgens de burgemeester van Kiev is een wijk in het centrum van de Oekraïnse hoofdstad geraakt door explosies. Het zou gaan om Russische aanvallen met kamikaze-drones. Deze onbemande vliegtuigjes dragen tientallen kilo's explosieven en exploderen op een voorgeprogrammeerde locatie. Sinds een week wordt Kiev weer getroffen door aanvallen. En vorige week voerde Rusland aanvallen uit op meerdere Oekraïnse steden als vergelding voor de explosie op de Krimbrug. Afgelopen vrijdag zei de Russische president Poetin dat nieuwe raketaanvallen op Oekraïne voorlopig niet nodig zijn. Door de oorlog in Oekraïne zijn er in Oost-Europa en Centraal-Azië 4 miljoen kinderen in armoede bijgekomen. Volgens UNICEF is dat een stijging van 19% ten opzichte van 2021. Vooral Russische kinderen zijn slachtoffer van de oorlog. Sinds eind vorig jaar is het aantal kinderen in Rusland onder de armoedegrens met bijna 3 miljoen gestegen. Het komt vooral door de economische sancties die het Westen aan Rusland heeft opgelegd. In Oekraïne is het aantal kinderen in armoede door de oorlog met 500.000 gestegen. Het dodental van de overstromingen in Nigeria is opgelopen tot tenminste 600. Meer dan 1,3 miljoen mensen moesten hun huis verlaten vanwege het noodweer. Al maanden regent het meer dan gewoonlijk in het Afrikaanse land. Naar schatting 82.000 woningen zijn door de overstromingen verwoest. Net als zo'n 110.000 hectare aan landbouwgrond. Rijstproducenten waarschuwen voor tekorten en hoge voedselprijzen. Bewoners van een flat of een appartementencomplex moeten ook zonder toestemming van medebewoners zonnepanelen kunnen aanleggen of isolatieglas plaatsen. Daarvoor pleit Vereniging Eigen Huis. Nu moeten bewoners vaak bij de Vereniging van Eigenaren toestemming vragen. Uit onderzoek van Eigen Huis blijkt dat het 1 op de 3 huiseigenaren niet lukt om zo'n akkoord voor verduurzaming te krijgen van de medebewoners. Eigen Huis wil daarom dat toestemming van de Vereniging van Eigenaren tegen een aantal voorwaarden niet meer nodig is. In een deunenzaak in de binnenstad van Gorinchem heeft gisteravond een grote brand gewoed. Twee bezoekers zijn ter plekke behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Volgens de veiligheidsregio is de brand begonnen in een frituurpan in de keuken. En in Zwanenburg in Noord-Holland brak afgelopen nacht ook een grote brand uit in een opslag van een elektronicazaak. Het pand is volledig verwoest en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Het weer dan vanochtend bewolkt, wel af en toe wat zon. Vanuit het zuiden volgt regen met soms ook onweer. Aan het einde van de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het wordt vandaag 17 tot 21 graden. Morgen blijft het droog en is het zonnig met ongeveer dezelfde temperatuur. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat een flinke file na een ongeluk met meerdere auto's bij Waardenburg op de A2. Van Den Bosch naar Utrecht sta je daardoor helemaal vast tussen Rosmalen en Waardenburg. De vertraging is meer dan een uur. De linkerrijstrook is dicht. Je kunt eventueel via de A27 rijden als je richting Utrecht moet. Op de A27 staat wel file bij Utrecht tussen Hagestein en knooppunt Rijnsweerd. Dat is voor het verkeer vanuit Gorinchem. Bij Utrecht heb je daardoor 10 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. En daar zijn nu 2 rijstroken dicht. Ster. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. 60 jaar geleden, de Cuba-crisis, het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Wil jij weten hoe spannend het toen was en rondgeleid worden door gepassioneerde vrijwilligers? Bezoek dan een van de 50 schuilkelders, bunkers, forten of luchtwachttorens tijdens het Koude Oorlog weekend op 22 en 23 oktober. Plan je bezoek op koudeoorlog.nl. Powered by de Vriendenloterij. Onlineveilingmeester.nl. De overheidsveiler van Nederland. Na de dood van haar beste vriendin krijgt Marijn Frank haar hardloopspullen. Zelf haat ze rennen, maar om niet ten onder te gaan aan het verdriet besluit ze toch te gaan trainen voor de Marathon van Berlijn. Vanavond in de documentaire Overgave om 21:30 bij de NTR op NPO 2. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Het NOS Radio 1-journaal. Het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanochtend vroeg opnieuw getroffen door een aantal kamikaze-drones. Dat zegt de woordvoerder van de president. Verslaggever Wessel de Jong is in Kiev. Wessel, heb jij ze ook gehoord? Ik heb ze ook gehoord. 1,5 uur geleden ongeveer. half zes Nederlandse tijd ging het luchtalarm af. Vlak daarna, denk ik, een paar minuten daarna, zware explosie. Zijn er toen nog drie gevolgd in totaal. Inderdaad, ze zeggen dat het drones zijn, maar als je in een kelder zit, dan, ja, je hoort niet precies wat het is. Het kan luchtafweer zijn, het kunnen raketten zijn, kan van alles zijn. Ze zijn in ieder geval relatief dicht in de buurt, zijn ze weer neergekomen. Schijnt weer hetzelfde elektriciteitsverdeelstation als vorige week maandag schijnt weer geraakt te zijn, maar ook een explosie in de buurt van de... Oeh, daar gaat de verbinding. Daar gaat de verbinding eruit met de Wessel. Wat op zich niet zo heel gek is, want hij zit dus in een kelder. Kijk, Wessel, je bent weer terug. We waren gebleven bij het elektriciteitsverdeelstation. Ja, okay. Wat was het laatste? Het elektriciteitsverdeelstation, dat opnieuw geraakt was. Precies. Ja, dus inderdaad, werd daar dus ook opgeschoten. Nou, naar aanleiding daarvan is natuurlijk de elektriciteitsvoorziening in Kiev is wel wat ingewikkelder geworden. Dus mensen zijn opgeroepen om te bezuinigen. Dus je ziet, Kiev is 's avonds behoorlijk verduisterd op dit moment. Ja, de verbinding gaat er opnieuw uit. We gaan eventjes naar defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies, Peter Weininga. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Wessel vertelt al, voor hem is het lastig inschatten, maar volgens de regering van Oekraïne zijn het kamikaze-drones, waar ik hier vanochtend mee bestookt is. Uh-huh. Dat zijn dus die Iraanse drones, hè? Ja, dat zijn Iraanse drones. Ja, ze maken ze hebben een ander motorgeluid. Dus mogelijk hebben ze daaraan herkend. Ze hebben een propellermotortje. En ja, dat maakt gewoon een duidelijk herkenbaar ander geluid, zeg maar. Dus mogelijk dat ze daaraan hebben herkend. Ja. Het zijn drones met een explosieve lading van 40 kilo. Dat is behoorlijk. En die kunnen inderdaad veel schade aanrichten. U zegt dat is behoorlijk. Hoe zwaar is het? Nou ja, met 40 kilo kun je toch wel heel veel schade aanrichten, hoor. Waar kun je het mee vergelijken? Dat is heel lastig. Ja, is het bijvoorbeeld zwaarder dan een raket? Het ligt eraan, want je hebt raketten in allerlei soorten en maten met lichtere en zwaardere ladingen. Dus dat is heel gevarieerd. Kijk, in Nederland ken je wel vuurwerkbommen. Dat zijn dingetjes van een 100 gram of zo. En die kunnen al heel veel schade aanrichten. Ja. Dus denk even aan iets wat 400 keer zwaarder is, bij wijze van spreken. Dus dat is een enorme bom. We hebben weer even contact met Wessel de Jong. Wessel, jij zit natuurlijk in een kelder. Maar er zijn wel berichten van de regering. Hoeveel is het dit keer verder verwoest? Heb je de indruk dat er meer regeringsgebouwen bijvoorbeeld zijn geraakt? Dat is moeilijk te zeggen. Het is inderdaad waar we het net over hadden. Dus datzelfde elektriciteitsstation is weer geraakt. Dus dat is wel duidelijk de tactiek wat je nu ziet van de Russen op dit moment, om alle voorzieningen te raken, zodat het leven hier zo ongemakkelijk vervelend mogelijk wordt, zeg maar. Er is in de Shevchenko-wijk is een gebouw geraakt. Wordt niet meteen bijgezegd wat dat is. Nee. De verbinding blijft lastig. Meneer Weininga, die kamikaze drones krijgt Poetin, of liever gezegd koopt ze van Iran. Nu komen er misschien ook wel zelfs ballistische raketten uit Iran die hij gaat kopen. Wat stel dat gebeurt, wat betekent dat voor de oorlog? Nou, dat betekent in ieder geval een voortzetting van de aanvallen met raketten. En het feit dat dat de Russen die in Iran kopen, geeft al aan dat ze ze zelf moeilijk kunnen maken op dit moment. In ieder geval niet in voldoende aantallen. En sommige types misschien helemaal niet. En dat heeft alles te maken met de sancties die door het Westen zijn opgelegd. Waardoor Rusland geen toegang heeft tot allerlei westerse elektronica. Die ze vaak hebben gebruikt voor het bouwen van dat soort raketten. Ja, en als Iran dan ook inderdaad ballistische raketten gaat inzetten, of in ieder geval leveren aan Rusland, die kunnen worden ingezet. Ja, dan gaan we toch nog de komende tijd veel van dit soort aanvallen zien. Ja, want is bekend hoeveel Iran heeft? Hebben ze nog genoeg te leveren? Ja, dat is een beetje onduidelijk. Maar ze kunnen ze in ieder geval maken. Dus dat betekent dat die productie zal blijven lopen in Iran, om de Russen te kunnen bedienen. En kan Oekraïne zich daar tegen wapenen, bijvoorbeeld met luchtafweergeschut? Ja, dat kan. Dan moeten ze er wel voldoende van hebben natuurlijk. En daar is dan nu weer sprake van dat ze er meer gaan krijgen. Verschillende systemen. Nederland draagt eraan bij door voor die systemen die worden geleverd door andere landen ook raketten te leveren. En die hebben een beperkte capaciteit tegen dit soort ballistische raketten. Oekraïne heeft zelf de beschikking over S-300 en S-400 systemen van Russische makelij, die ook een capaciteit hebben tegen ballistische raketten. Ja, een beetje dat alles bij elkaar moet in ieder geval voor enige verdediging kunnen zorgen. Ja. Gisteren werd verder bekend dat in Belarus, ten noorden dus van Oekraïne, 9000 Russische militairen zijn aangekomen bij de grens met Oekraïne. Heeft u enig idee wat die daar gaan doen? Ja, dat is zeer de vraag. Want tegelijkertijd is Belarus heel veel munitie en wapentuig aan Rusland aan het leveren. Dus die 9000 troepen die daar komen, die kunnen niet al te best zijn uitgerust. De verwachting is eigenlijk dat daar niet zoveel mee gaat gebeuren. En dat ze daar eigenlijk zitten om een soort dreiging te vormen aan de noordgrens van Oekraïne. Waardoor Oekraïne genoodzaakt zal zijn om daar ook troepen tegenover te legeren aan de Oekraïnse kant. En dat betekent dat Oekraïne die troepen dus niet elders kan inzetten om aan de strijd deel te nemen. Ik denk niet dat ze de grens overgaan. Dat zou de oorlog voor de Russen ook veel ingewikkelder maken. En dat kunnen ze toch al niet met hun problematische logistieke lijnen. Maar dat ze daar vooral als een soort van dreiging zijn neergezet. Ik denk ook niet dat het de meest verse troepen zijn. Sommige commentatoren gaven al aan dat het waarschijnlijk troepen zijn die lang hebben gevochten in Oekraïne en die daar worden neergezet om bij te komen, laat ik het zo maar zeggen, zich te herstellen. En dat betekent dat ze niet echt direct inzetbaar zijn, maar wel toch een soort van, we noemen dat wel force in being vormen. Dat wil zeggen een capaciteit waarvan je niet precies weet hoe sterk die is, hoe groot die is, maar die wel een dreiging vormt en waar je dus iets tegenover moet zetten, al was het alleen maar om te voorkomen dat die force wordt ingezet. Ja, voor de zekerheid moet je dan als Oekraïne zijnde je militairen die kant op sturen en kunnen dan niet meevechten in het zuiden en oosten. Ja. Precies. Defensiespecialist Peter Weininga, dank u wel. En het is niet meer gelukt om nog contact te krijgen met Wessel de Jong. Die zit nog in de kelder, dus we hopen strakjes weer met hem te spreken. 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Sportkoepel NOC-NSF gaat samen met de verschillende sportbonden grensoverschrijdend gedrag aanpakken. De afgelopen 2 jaar kwamen er in verschillende sporten misstanden naar buiten, zei verslaggever Erik van Dijk in Langs de Lijn. Het is een hele waslijst aan zaken die aan het licht zijn gekomen. Van heel klein tot heel groot, maar behoorlijk in het oog springend. Natuurlijk, de Turnbond heeft een stortvloed aan zaken over zich heen gehad. Van ongewenst gedrag, intimidatie, pestgedrag, zelfs van slaan door trainers. De Triathlonbond, onlangs heel vers de Atletiekbond, waar een paar atleten spraken over een onveilig klimaat. Roeien, de technisch directeur, die op non-actief werd gesteld en vervolgens weer terug moest, omdat niet heel erg duidelijk was wat nu precies het grensoverschrijdende was. Echt heel veel bonden hebben daar toch mee te maken gehad in de afgelopen maanden. Directeur topsport André Katz van NOC-NSF zegt dat bonden aan verschillende criteria moeten voldoen. Zo niet, dan krijgen ze minder geld. Een integriteitsplan, dat je gewoon heel duidelijk kan maken van wat doen wij eraan om te zorgen dat we een optimale topsportomgeving hebben, waarin ieders positie sporter, coach wordt gerespecteerd. Ja, dat moet je echt duidelijk kunnen maken in een plan. In Nieuwsuur ging het over de zorg. Het lukt namelijk nog steeds niet om alle operaties in te halen die door corona zijn uitgesteld, vertelde uroloog Bart van Bezooijen. En dan dagelijks maken we ons daar zorgen over. Bijvoorbeeld in mijn vakgebied voor een prostaatoperatie in verband met plasklachten moet je in sommige ziekenhuizen een jaar wachten. Urologen kennen elkaar over het algemeen, kunnen goed met elkaar opschieten, dus dan kun je elkaar wel helpen ook. Maar die kan ook geen ijzer met handen breken. Dus die zit soms ook met zijn rug tegen de muur en kan die patiënt niet eerder helpen. Armand Gerbers is het hoofd van de IC-afdeling in Amsterdam, UMC. En ook hij ziet patiënten die jaren op een operatie hebben moeten wachten. En hij vindt dat ziekenhuizen moeten samenwerken om operaties op te vangen. Het gaat ook met name over verpleegkundigen, waar een groot tekort in is. En dat tekort, dat kunnen we natuurlijk niet ontkennen, dat is duidelijk. Maar je kunt je wel afvragen, van hebben we nou met z'n allen wel erg genoeg aan gedaan om met de middelen die we wel hebben er zoveel mogelijk aan te doen. En een van de dingen die nodig is, dat is ervoor zorgen dat je het goed gaat coördineren. Nou, op zijn minst op regionaal niveau, maar ik denk zelfs op nationaal niveau. En dat de ziekenhuizen dus ook verplicht worden om samen te werken om die patiënten te helpen. En dat was gisteravond op Radio en TV. De Japanse premier Kishida laat een onderzoek doen naar de omstreden verenigingskerk. Sinds de dood van premier Abe gaan er veel verhalen over de banden tussen de kerk en de Japanse regeringspartij. Abe werd gedood door iemand die hem beschuldigde van een link met de verenigingskerk. En dit nieuwe onderzoek zou volgens de Japan Times een eerste stap kunnen zijn om bij de rechter ontbinding van de Japanse verenigingskerk te eisen. Maar de regering is daar volgens de krant wel huiverig voor, gezien de vrijheid van godsdienst. Bij de nieuwszender Al Jazeera is sprake van een giftige werkcultuur met grensoverschrijdend gedrag, pesterijen en racisme. Dat schrijft de BBC op basis van gesprekken met medewerkers en oud-werknemers van de redactie in Qatar. De bekendste verdachte die wordt genoemd is Kamal Santamaria, een ervaren tv-journalist. Die was overgestapt van Al Jazeera naar de Nieuw-Zeelandse omroep TVNZ, toen hij daarna een maand alweer ontslag had genomen. En nu blijkt dat te maken te hebben met beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meerdere mensen zeggen dat hij ze ongevraagd op de mond zoende, knuffels gaf en ongepaste berichtjes stuurde. En medewerkers vertellen aan de BBC dat nog zeker twee andere mensen bij Al Jazeera hetzelfde gedrag vertoonden. 2 weken voor de tweede ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen hebben de overgebleven kandidaten Lula en Bolsonaro de degens gekruist in een tv-debat. Was te zien op de zender TV Bandeirantes. Lula beschuldigde Bolsonaro er onder meer van dat hij de COVID-pandemie niet serieus heeft genomen. A verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu. Dizia que não tomava vacina, quem tomava vacina virava jacaré, que virava homossexual. Je hebt mensen die zich lieten vaccineren belachelijk gemaakt, zei Lula, door te zeggen dat ze er homoseksueel van kunnen worden. En Bolsonaro gaf andersom Lula ook onderuit de zak. Alles wat jij deed toen je nog president was, ging om corruptie, zei Bolsonaro. Alles. O senhor desviou sim, foi muito dinheiro para corrupção. Tudo tinha corrupção no seu governo. Tudo. En zo ging dat afgelopen nacht onze tijd. Lula won in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen ruim 48% van de stemmen. Bolsonaro kreeg iets meer dan 43%. In de tweede ronde wordt nu een nek-aan-nek race verwacht. En het nieuwe seizoen van The Crown komt eraan. Die Netflix-serie over de Britse koninklijke familie. Maar er komt steeds meer kritiek op, schrijft The Guardian. Bijvoorbeeld van de Britse oud-premier John Major. Hij noemt de serie a barrel load of nonsense. Enorme onzin dus. In het nieuwe seizoen van The Crown zit een scène waarin prins Charles, toen nog prins Charles, Major probeert over te halen om zijn moeder, koningin Elizabeth, dus af te zetten. Major zegt dat zo'n gesprek natuurlijk nooit heeft plaatsgevonden. Royalty experts vinden dat de serie inmiddels gevaarlijk is geworden, omdat mensen de verhaallijn te serieus nemen. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. We hadden hier een keer onze correspondent Hieke Jippes in de studio. Die vertelde dat mensen haar dan ook aanspraken op. Heb je wel gehoord in The Crown dat dit of dat is gebeurd? Dus inderdaad, heel veel mensen denken dat het allemaal echt zo is gebeurd. Ja, en nu komt het natuurlijk ook in de tijd dichterbij. Dus vinden ze het ook schadelijker, snap ik wel. Maar Netflix is zich van geen kwaad bewust en zegt dat The Crown gewoon een dramaserie is. Die is gebaseerd op historische gebeurtenissen. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Nou, er is goed nieuws voor het verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, want de weg is na een ongeluk weer vrij. Er staat nog wel 11 kilometer file tussen de afrit Veghel en Zaltbommel. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je nu wel veel vertraging voor knooppunt Lunette. 20 minuten oponthoud daar. Dat komt door een vrachtwagen met pech en die staat op de A27. Het is 11 minuten voor 7:30. 4 gouden, 4 zilveren en 2 bronzen medailles. Daarmee is Nederland het succesvolste land op het WK-baan wielrennen in Frankrijk. Op de baan waar over 2 jaar ook de Olympische wedstrijden worden gefietst. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gisteren op de laatste dag gouden medaille alweer voor Harry Lavrijsen op de sprint. En dat leek zo makkelijk. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Dit is zijn vierde gouden medaille op rij, Olympisch kampioen. Inderdaad, op die baan waar over 2 jaar de Olympische Spelen gehouden worden. En niet alleen het aantal titels, want dat is al uniek. Ooit in de jaren 20 had je een Nederlander, Moeskops, die dat ook deed. Maar het is echt totaal uniek. Maar vooral inderdaad de manier waarop. Alsof het hem geen enkele moeite kost. Met echt lengtes voorsprong in zijn eerste rit. En heel ruim buitenomkomend in de tweede rit. Van de Australiër Richardson, waar heel veel tegenstand van verwacht werd. Die is nog jong, hoor. Die gaat wel groeien richting Parijs. Maar als je dit ziet, de overmacht waarmee hij het doet, de manier waarop hij het doet, zijn compaan Hoogland, waar hij normaal mee moet afrekenen in de finale, was niet gestart vanwege een val na de Keirin-finale. Dus dat scheelde dan ook nog wel, maar het neemt niet weg. Het is een ongelofelijke overmacht waarmee hij rijdt, een enorm gemak waarmee hij rijdt. En je zou zeggen, kom maar op met de Olympische Spelen, maar we moeten nog even 2 jaar wachten, dus dat zullen we maar doen dan. Dan gaan we naar voetbal. Gisteren won Feyenoord de topper uit bij AZ. Maar voor zowel voor als na de wedstrijd ging het meer over de aanvoerder. Ja, er was een actie van de KNVB, hè, om dit weekend met de One Love aanvoerdersband en ieder te laten spelen. En dat deden vrijwel alle clubs. Maar toen kwam Feyenoord AZ, daar was veel over te doen. Over Kukçu, de aanvoerder van Feyenoord. Die had in een statement laten weten dat hij ongeacht religie, achtergrond, voorkeur voor iedereen respect had. Maar dat hij ook heel goed snapte wat het belang van de actie was. Maar hij zei, ik voel mij door mijn geloofsovertuiging, ik citeer hier het statement. Ik voel mij door mijn geloofsovertuiging niet de aangewezen persoon om dit te supporteren. Feyenoord had dat opgevangen door hem de aanvoerdersband te ontnemen en Trauner, een andere speler, met die One Love aanvoerdersband te laten spelen. Maar daarmee was de discussie nog niet gesloten, want er was natuurlijk heel veel kritiek van mensen gehad. Er waren ook mensen die zeiden, ja, je moet ook respect hebben voor zijn mening. Dat waren zo'n beetje de twee meningen. Later op de avond hadden we ook nog El Yacoubi, de aanvoerder van Excelsior, die de band ook niet wilde dragen. Excelsior had niet gekozen om een andere aanvoerder te nemen. En die speelde met een aanvoerdersband met respect erop. En die zei, ik wil het nog veel breder trekken. Dat was zijn statement. Nou ja, de discussie is daarmee nog niet gesloten. En zal de komende week nog uitgebreid doorgaan. Omdat, ja, het was een hele duidelijke actie van de KNVB. En deze spelers hebben op individuele gronden, op eigen gronden besloten op deze manier het op te lossen. En clubs hebben daar vervolgens weer een oplossing op gekozen. Ja. Nou, en daar komt dan de hele discussie over. Ja, die zal inderdaad nog even doorgaan. Ook, ja, ja, je bent aanvoerder, dan heb je iets om je arm namens de club en niet namens jezelf. Bij Feyenoord gaat het altijd met name doorgaan wie is komende week aanvoerder. Feyenoord heeft zelf al gezegd dat Kukçu die aanvoerdersband terugkrijgt. Maar ja, er zal met name in de pers en op allerlei media, sociale media, lopen er ook helemaal vol mee. Dus die discussie zal nog wel even voort gaan duren. Dan toch maar even de wedstrijd zelf, hoor. Feyenoord, 2 toppers in een week tijd gewonnen. Dat is leuk voor de Eredivisie. Ja. Nou, dat is absoluut goed voor de Eredivisie, maar ook goed voor Feyenoord. En ook de manier waarop. Ik vond dat Feyenoord verdiend won. Ze kwamen eigenlijk onverdiend achter, hoewel het een hele goede goal was van Odgaard van AZ. 1-1 via diezelfde Kukçu, die qua spel gewoon rustig zijn werk deed, om het maar zo te zeggen, een penalty maakte. Toen werd Feyenoord gewoon wel beter. Feyenoord was wel iets bovenliggend, zoals het heet. Had wel een blunder van keeper Verhuls nodig om de 1-2 te maken. En toen een prachtige 1-3 nog van Danilo. Maar ik vond dat Feyenoord volwassen en goed speelde. En inderdaad, 25 punten nu voor Ajax, 24 PSV en Feyenoord AZ 23 na 10 wedstrijden. De Eredivisie is ongelooflijk spannend en Feyenoord is echt in goede doen. En heeft zich echt aangediend om voorlopig echt mee te gaan doen voor de allerbovenste plaats in de Nederlandse competitie. Dus dat is voor de hele competitie, ja, eigenlijk een heel welkome zondag geweest gisteren. Ja, nou, want nou ja, goed, Ajax staat weer bovenaan, want won gisteren makkelijk van Excelsior met 7-1. Maar daar viel vooral de persconferentie na afloop op, hè? Ja. Van Alfred Schreuder. Laten we misschien even naar hem luisteren. Ik bepaal wie er speelt en niemand anders. En als mensen denken dat spelers bepalen, is hun probleem. Ik bepaal, want de mensen kennen mij helemaal niet. Er wordt veel te veel onnodig en onterechte stemming gemaakt. Kom met feiten. Schrijf waarheden. Ja? Mijn zaakwaarnemer zou geholpen hebben met transfers. Ja? Dat klopt. Dat klopt, dat is heel normaal in de voetballerij. Meerdere zaakwaarnemers helpen in de voetballerij. Weet je waarom? Voor alle mensen in de club was het nieuw, de positie. Ja? Dus het is normaal dat er geholpen wordt. En iedereen heeft het uitstekend gedaan in de club. Ja? Alleen bij Ajax mag het niet, omdat het de zaakwaarnemer van een trainer is. Het is grote onzin. Het is hartstikke normaal dat dit gebeurt. Maar ik ben er klaar mee. Ik hou mijn mond niet meer. Alfred Schreuder, ja, hij is heel geïrriteerd. Ja, hij liep bijna leeg. Eerst al over Brobby. Toen nog vraag was waarom die wel of niet speelde, liep hij leeg. Vervolgens op dit punt. Er is veel kritiek op Ajax geweest, omdat de zaakwaarnemer van Schreuder, ook de zaakwaarnemer van Tadic, altijd interessant om even erbij te vermelden, meneer Malenovic. Er zijn heel veel transfers via die meneer verlopen. En er zijn natuurlijk mensen die dan zeggen, ja, er zitten allerlei belangen die daardoor elkaar lopen. En daardoor heeft Ajax ook spelers, et cetera. Nou, hij zegt, ja, er was een situatie bij Ajax ontstaan waar we gewoon eigenlijk te weinig mankracht hadden. En deze man heeft geholpen. Ja, het woord helpen is op meerdere manieren uitlegbaar natuurlijk. Maar het is inderdaad heel opvallend. En ook nog hè, dat hij de baas was en dat niemand anders. Dus hij liep helemaal leeg. Is opvallend na 10 wedstrijden dat de spanning hem al zo grijpt. Want je zou er ook boven kunnen staan, boven al die kritiek. Maar ja, blijkbaar zei hij, ik hou mijn mond niet meer, zei hij ook tot slot. Het is hem allemaal al wat te veel geworden. Het is duidelijk een trainer die zichzelf ernstig onder druk gezet voelt. Door de pers en door de buitenwereld. Terwijl het natuurlijk toch vooral ook door de matige resultaten is ingegeven. Maar goed, we zullen ook bij dit verhaal maar zeggen, wordt vervolgd, want dit geeft wel aan dat als Ajax echt in de problemen komt en niet met 7-1 gewonnen heeft, dat de spanning nog groter gaat worden. Kortom, het is leuk om te kijken naar de Nederlandse voetbalcompetitie en alles wat er omheen gebeurt. Tom, dankjewel. Hypnotized van Purple Disco Machine featuring Sophie and the Giants. Ster. Welkom in de wereld van geen dag hetzelfde. Waarbij het nu meer dan ooit aankomt op echt ondernemerschap. ABN AMRO denkt in deze tijden graag met je mee over hoe je financiële ruimte overhoudt om te blijven ondernemen. En de zakelijke financiering die daar het beste bij past. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. De Cello Biennale Amsterdam. Van 20 tot en met 29 oktober in het Muziekgebouw en Bimhuis. Met het Nationaal Cello Concours, masterclasses, muziektheater en meer dan 90 concerten door de wereldwijde cello top. Kaarten via cellobiennale.nl. It's a Sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het prachtige Lanzarote. Al vanaf €299 per persoon. We need a holiday. Boek Lanzarote of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde. Zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Van Bach tot Beethoven, van Mozart tot Tchaikovsky. De 400 mooiste klassieke muziekstukken hoor je in de klassieke top 400. Deze week op NPO Radio 4. Kijk op nporadio4.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Rond de derde stad van Oekraïne, de Dnipro, is een grote brand gemeld bij een energiecentrale. Volgens de autoriteiten is de brand veroorzaakt door een Russische raketaanval. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Vanochtend werd ook een energiecentrale in de hoofdstad Kiev getroffen door explosies. Volgens de autoriteiten daar gaat het om aanvallen met kamikaze-drones. Er zijn 4 miljoen kinderen in de armoede bijgekomen door de oorlog in Oekraïne. Volgens UNICEF zijn vooral Russische kinderen slachtoffer. De belangrijkste oorzaak zijn de economische sancties die het Westen aan Rusland heeft opgelegd. Het corruptieonderzoek naar cardiologen in het Zwolse Isala ziekenhuis draait om hartimplantaten, schrijven NRC en Der Spiegel. Justitie denkt dat een Duitse fabrikant steekpenningen heeft betaald aan de medisch specialisten. Volgens NRC en Der Spiegel zouden ze zo'n 3 miljoen euro aan voordeeltjes van de Duitse fabrikant hebben ontvangen. En Vereniging Eigen Huis wil dat bewoners van een flat- of appartementencomplex geen toestemming meer hoeven te vragen aan medebewoners om hun huis te verduurzamen. Nu moeten huiseigenaren via de Vereniging van Eigenaren akkoord krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen of isolatieglas. Bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Raymond, wat kunnen we vandaag een beetje verwachten? Nou, het wordt wat mij betreft een beetje een rommelige weerdag vandaag, Astrid. Het is zo dat er veel bewolking aanwezig is en dat er vanuit het zuiden buiige regen onze kant op gaat komen. En misschien dat er ook nog wel een klap onweer gaat voorkomen in het zuidoosten van het land. Het wordt wel heel zacht, want de temperatuur die loopt flink op. Het is nu al buiten heel zacht, hè, met zo'n 15, 16 graden op veel plaatsen. Nou, er komt nog wat bij. En vanmiddag is het tussen de 17 en 20 graden. Die 20 graden overigens, waarschijnlijk alleen in Limburg is dat het geval. En dan komt die buiige regen dus vanuit het zuidwesten opzetten. En dan zal die temperatuur verder niet meer gaan stijgen. De paraplu dus zeker bij de hand vandaag. Ja, een beetje nat en warm. Ja precies. Ja. En is het de komende dagen? Ja, morgen beginnen we heel anders. Het is zo dat vanavond het vanuit het westen droog wordt en gaat opklaren. En dan klappen we komende nacht in een groot deel van het land helemaal in de mist, in de dichte mist. En dat is morgenochtend waarschijnlijk toch echt wel hinderlijk voor het verkeer op veel plaatsen. Dus dat is iets om in de gaten te houden. In Limburg kan het zelfs nog een beetje blijven regenen, want daar trekt de regen als laatste weg. En dan morgen die mist, hardnekkig waarschijnlijk, pas aan het eind van de ochtend, begin van de middag, dat de zon echt goed gaat doorkomen. En dan in de middag is het wel aardig weer op veel plaatsen met zonnige perioden en blijft het droog. Temperatuur ligt dan rond de 17 graden. En woensdag ook een droge dag met een oostenwind, dan wordt het zo'n 15 of 16 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door ongelukken en pechgevallen. In het zuiden van het land sta je vast op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Leende. Door een ongeluk is de vertraging een kwartier. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je nog een half uur tijdverlies tussen de afritten Veghel en Kerkdriel door de nasleep van een ongeluk. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je 20 minuten oponthoud voor knooppunt Waterberg. Daar zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. En bij Utrecht staat een vrachtwagen met pech bij knooppunt Rijnsweerd op de A27. Vanuit Gorkum kost dat je een kwartier extra. Tot 9 uur waarschijnlijk is daar een rijstrook dicht. En je hebt daar ook last van op de A12 van Utrecht naar Arnhem, tussen de knooppunten Oude Rijn en Lunette. Daar is de vertraging 20 minuten. Ster. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Waarom werd acteur Gijs Scholten van Asschat lang gekweld door twijfel? En je denkt natuurlijk altijd, ze zullen me wel slecht vinden. Ik zal het wel niet goed doen. Over de innige band met zijn moeder en de liefde voor Shakespeare. Een portret van Gijs Scholten van Asschat in volle zalen. Morgenavond 8:30, Avrotros, NPO 2. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Chemiebedrijf Gemoers in Dordrecht looste waarschijnlijk maandenlang veel meer giftige Genex-stoffen in het water dan is toegestaan. Genex is een vorm van PFAS, dus een chemische stof die voor allerlei industriële processen wordt gebruikt. Milieuchemicus Giel Jonker van de Universiteit Utrecht zegt tegen het tv-programma Zembla dat de Genex-concentraties fors verhoogd waren. Als het goed is, hoor nu. Ik heb in aanvulling op mijn rapportage van vorig jaar heb ik nu ook de PFAS-data van 2021 en 2022 tot nu toe op een rijtje gezet. En wat je daar over het algemeen in ziet, is dat de concentraties vergelijkbaar zijn voor de meeste stof op de meeste locaties. Dus dat het kabbelt zeg maar lekker vervelend door. Maar voor GenX zag ik iets bijzonders, dat viel mij op. Bij Brienenoord en bij Maasluis, en dat is in feite in de wateren die beneden strooms liggen van de chemoersfabriek in Dordrecht, zag ik in het najaar 2021 een flinke piek in de Genex-concentraties. En dat zei dus Giel Jonker van de Universiteit Utrecht. Roelof Bosma van Zembla, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jullie volgen al langer allerlei dingen rond die PFAS-vervuiling. Hoe hoog was de piek waar het hier over gaat? Nou, volgens Giel Jonker gaat het om, hij rekent dat dan uit, 150 kilo in een paar maanden die geloosd is. Hij kan dat in van die mooie rondjes gewoon aan ons laten zien. En dan zie je inderdaad dat hij in één keer omhoog schiet, maar enkele maanden. En hij zegt dat betekent dat er niet één keer geloosd is, maar meerdere keren voor een langere tijd. En het is goed om te weten, er mag maar 5 kilo per jaar geloosd worden door deze fabriek. Ze hebben een vergunning. Best wel veel deskundigen vinden dat op zich al opmerkelijk, dat er überhaupt iets in het water dat mag komen. Ja. Daar, ja. Dat gaat om 5 kilo. In dit geval zegt hij, als ik terugreken, dan moet het om 150 kilo zijn gegaan in een paar maanden. Ja, en hoe schadelijk is dat of kan dat zijn? Nou ja, kijk, GenX zijn zeer veel zorgen over PFAS sowieso. Er is niet voor niets door het RIVM gezegd van ja, dit is een stof die niet afbreekt in het milieu. Dit is verdacht kankerverwekkend, deze stof. Deze stof verspreidt zich erg snel in het water. We moeten er eigenlijk niets van in het water hebben. En ook Europese instanties zeggen dat eigenlijk al best wel lang. Gemoer staat natuurlijk bekend om het feit, en vroegere DuPont, dat daar PFAS vrijkomt bij hun productieproces. Vroeger was dat een andere PFAS, PFOA. Dat was onlangs nog in het nieuws dat mensen die daar in de buurt wonen van die fabriek moeten oppassen als ze iets eten uit hun tuin. Is een stof die later de vervanger is geworden van PFOA. Maar wetenschappers zeggen ja, het is helemaal niet bewezen dat die minder schadelijk is. Dus er zijn grote zorgen over. Maar wat maken ze ook weer in die fabriek dat dat allemaal vrijkomt hierbij? Chemicaliën voor allerlei industrieën, maar bekendst is natuurlijk Teflon voor de anti-aanbaklagen in pannen. Eigenlijk alles waar je moet denken aan wat waterafstotend, hitteafstotend, vuilafstotend is. En dat kan op allerlei gebieden voor bijvoorbeeld je mobiele telefoon, maar ook voor dingen die in het ziekenhuis gebruikt worden bijvoorbeeld. En hoe zeker is het dat dat Gen X bij hun vandaan komt? Giel Jonker twijfelt daar niet aan. De wetenschapper van de Universiteit van Utrecht die analyseert data, dus echt eigenlijk op papier, in dit geval in zijn computer, vanuit watermeetpunten door heel Nederland in opdracht van Rijkswaterstaat. En die heeft de opdracht gekregen van kijk nou eens wat waar veel voorkomt en kun je dan ook nog de bron herleiden wellicht. Hij zegt, dit is stroomafwaarts van de Chemours-fabriek gevonden. Gen X is eigenlijk alleen, wordt eigenlijk alleen geproduceerd door Chemours. Dus 1 en 1 is 2. Dat is voor hem, hij twijfelt daar niet aan. Chemours zelf hebben natuurlijk om een reactie gevraagd. Die zeggen, niet met zoveel woorden, maar bewijs het maar eens. Het komt niet van ons. Wij hebben hier niks geloosd wat dit veroorzaakt. Als wij hun dan vragen, maar waar komt het dan wel vandaan? Want jullie zijn toch degene die het produceren? Zeggen van, ja, daar gaan we niet over speculeren. Trouwens, wij kennen dat onderzoek van Giel Jonker niet. Dus daar gaan we niet op reageren. Dat hebben we ook nog weer eens een keer teruggelegd aan Giel Jonker. En die zegt van, ja, dat kunnen ze wel zeggen. Maar het is linksom of rechtsom van hun afkomstig. Maar kun je dat ook echt bewijzen? Daar draait het inderdaad om. En we hebben ook, want hier moet op gehandhaafd worden normaal gesproken. Ja. Je hebt allerlei handhavende instanties rondom Chemours en Gen X, de omgevingsdiensten, DCMR. En wij kwamen uiteindelijk uit omdat het om het oppervlaktewater gaat bij Rijkswaterstaat. En die zeggen, ja, wij hebben dat niet direct daar kunnen constateren. Wij hebben de gegevens ook gekregen van Giel Jonker. Wij hebben ze nog een keer extra gecontroleerd. De gegevens kloppen. Dus daar is veel te veel Gen X in het water aangetroffen. Vorig jaar een aantal maanden, vlak na de zomer. Maar wij hebben daar zelf niet bemonsterd op dat moment bij de fabriek. Ja, inmiddels is het natuurlijk weg. Ja. Ik heb gevraagd, maar dan kun je toch op zijn minst een gesprek aangaan met zo'n fabriek. Want dat doen wij nu ook. Wij vragen, hoe kan het? Wat is de veroorzaker ervan? Wat is er gebeurd? Zelfs dat hebben ze niet gedaan, hebben ze ons verteld. Nee. Dat is natuurlijk wel vreemd, want er is op dit geval dus niet gehandhaafd. Ja, want je, met mijn boerverstand denk ik, als je gewoon watermonster neemt voordat het bij je gemoers is en daarna, en je houdt dat iedere keer in de gaten, dan kun je het altijd bewijzen, toch? Ja, dat is stroomafwaarts gebeurd. En Giel Jonker zegt ook, als je dichter bij die fabriek zou gaan meten op dat moment, dan moet het daar nog veel hoger zijn geweest. Want het verdunt natuurlijk door het water. Ja. En dit was soms echt wel tientallen kilometers verderop, in het verste geval. Maar als je al weet dat het bij gemoers waarschijnlijk mis kan gaan, dat wisten ze, dan doe je dat toch dichtbij? Ik ben niet van Rijkswaterstaat. Dat heb ik ze natuurlijk ook afgelopen weken een paar keer voorgehouden. Ja. Zij zeggen, wij op vaste momenten, en als wij denken dat het noodzakelijk is, bemonsteren we bij de fabriek. Dit zijn gegevens die je op papier krijgt, eigenlijk een jaar later of iets minder. Ja, dan schrik je wel heel erg, maar dan kun je er in feite niks meer mee. Nee. En wij weten niet, we komen er niet achter hoe het kan dat Rijkswaterstaat in die reguliere bemonstering dit niet boven tafel heeft gekregen. Want precies wat je zegt, als ze daar ter plekke hadden bemonsterd op het moment dat het daar bij Maassluis en Brienenoord zoveel was, ja, dan hadden ze het gevonden en dan hadden ze ook kunnen ingrijpen. Ja, als het klopt, dan is er in ieder geval maandenlang niet bemonsterd. Ja, daar lijkt het op. Ja, of het is op een hele andere plek in het water gekomen, dat zou heel erg vreemd zijn. En dan is nog de vraag van, hoe kan dat dan? Is dat via de rioolwaterzuivering gebeurd of op een andere manier? Dat is totaal onduidelijk en dat zou eigenlijk nu uitgezocht moeten worden. En die vraag zou beantwoord moeten worden, ja. Jullie uitzendingen erover, wanneer te zien? Ja, dit is geen uitzending, dit is een deel van ons onderzoek. We hebben donderdag wel een hele interessante uitzending, 9:05 op NPO 2. Dat gaat over iets heel anders, over vaping. Maar wij volgen het PFAS-dossier constant en dit is het nieuws daaruit. Ja. Roelof Bosma, dankjewel. Graag gedaan. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het COA en de Nederlandse staat vragen vandaag aan de rechtbank om uitstel voor het direct verbeteren van de noodopvang voor asielzoekers. Anderhalve week geleden bepaalde de rechter dat de opvang ondermaats is en dat voor groepen als zwangeren en jongeren die zonder ouders zijn de situatie zo snel mogelijk moet verbeteren. Sander Schaap is van Vluchtelingenwerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uw organisatie had de zaak dus aangespannen omdat de opvanglocaties niet aan de basiseisen voldoen. De rechter gaf u gelijk en zei dat het eigenlijk per direct moest verbeteren, hè? Ja, dat klopt. Anderhalve week geleden heeft de rechter wat ons betreft echt een kraakheldere uitspraak gedaan. En daarin heeft hij niet gezegd dat alles per direct verbeterd moest worden. Over het geheel genomen moet er over 9 maanden een einde komen aan de situatie waarin sporthallen en tenten en dat soort faciliteiten gebruikt worden voor de opvang van asielzoekers. Maar hij heeft een aantal punten heeft hij gezegd, dit is zo urgent. Dat moet de staat en het COA moeten dat nu aanpakken. En een aantal dingen heeft hij gezegd, nou, we geven u nog 2 weken de tijd voor. En dat betreft met name voorziening voor kinderen. Het gaat over de alleenstaande minderjarigen in Ter Apel, waarvan de kinderombudsman ook al heeft geconstateerd dat ze echt grauw zien van vermoeidheid, niet eens een tandenborstel krijgen of een bed om in te slapen. En het gaat bijvoorbeeld als zaken als onderwijs en speelvoorzieningen voor kinderen en het niet meer plaatsen van de meest kwetsbaren in die crisisnoodopvanglocaties. Ja, maar nu vragen dus het COA en de Nederlandse staat om uitstel. Betekent het dat er nog niks gebeurd is of veel te weinig? Nou ja, wat wij zien, en wij halen eens in zoveel tijd ook het net op bij onze collega's die in die locaties werken. Wij zien dat die situatie eigenlijk met de dag schrijnender wordt. Ook natuurlijk omdat het steeds langer duurt. Dus mensen zitten op plekken die ook wettelijk gezien eigenlijk alleen maar bedoeld zijn voor een dag of 6, 7 om een dak boven je hoofd te hebben. En mensen zitten daar vaak al maanden. Kinderen die niet naar school gaan, heel vaak verplaatst worden. Echt ernstig zieken die soms in de crisisnoodopvang terechtkomen. Hoogzwangere vrouwen. En dat de staat vandaag deze stap nu zet, is ook in die zin ook wel echt een klap in het gezicht van deze mensen. We waarschuwen al maanden, zo niet jaren, voor de ernstige situatie waarin asielzoekers zich bevinden. We hebben allerlei suggesties gedaan om te verbeteren. Er zijn allerlei voornemens van de overheid geweest om hier wat aan te doen. En elke keer loopt het weer in de modder. Ja, en op een gegeven moment hebben we die stap gezet om naar de rechter te stappen. Ja, nee, goed, we hoorden natuurlijk ook de staatssecretaris van de Burg vorige week nog dat er alleen nog maar minder plekken in gemeenten zijn. Dus ze lopen ook tegen problemen aan. Wij horen dat ook inderdaad. Er zouden per 1 januari ongeveer 10.000 plekken tekort zijn. En dan heb je nog niet eens over de kwaliteit van die plekken. Dus de urgentie is levensgroot. Er is heel veel tegelijk nodig. Maar een van de dingen die sowieso nodig is, is die spreidingswet waar al veel te lang over gesproken wordt en die nog steeds niet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dat kan echt helpen om alle gemeentes een verantwoordelijkheid te geven bij de opvang van asielzoekers. Daar is echt haast bij geboden. Ja. Ja, dat is eigenlijk de wet waardoor we gemeenten gedwongen kunnen worden, hè? Waardoor inderdaad ook gemeenten gedwongen kunnen worden. Anders geformuleerd, waarin iedereen een verantwoordelijkheid krijgt voor de opvang van asielzoekers. In een wet waar ook heel veel gemeenten zelf om roepen. Omdat er op dit moment een kleine 200 gemeenten zijn die überhaupt niks doen aan de opvang van asielzoekers. Ja. Dat schorsingsverzoek, wat verwacht u daarvan? Nou ja, er is vanmiddag een zitting en dan donderdag volgt daar een uitspraak over van de rechter. Het hoge beroep zelf dient pas over een maand. Dat is ook, duurt ook weer lang, dus ook weer vertraging voor mensen die vertraging eigenlijk niet kunnen hebben. Kijk, de rechter was eigenlijk ongewoon helder. Dus ik vermoed dat ook in dit hoge beroep, vermoed ik gewoon dat het stand zal houden en dat de overheid weer te horen zou krijgen. Dat ze moeten gaan doen wat ze moeten gaan doen. Namelijk zorgen dat mensen op een fatsoenlijke en menswaardige manier opgevangen worden. Sander Schaap van Vluchtelingenwerk, dank u wel. Een klant van de ABN AMRO mag voorlopig blijven bankieren onder zijn bijnaam. Ja, de klant die trouwens anoniem wil blijven opende in 1978 een rekening bij de bank met zijn bijnaam. Maar in juli dit jaar eiste ABN dat de klant voortaan zou gaan bankieren onder zijn echte naam om fraude te voorkomen. Bij de rechter heeft die klant nu zijn gelijk gehaald, meldt AT5. Want, zegt de rechter, de rekening bestaat al 40 jaar en de bank kan zo'n bijnaam dan niet ineens zonder goede argumenten weigeren. Fraudegevoeligheid vond de rechter niet bewezen. Blijft natuurlijk de grote vraag, wat is dan die bijnaam? Ik ben stiknieuwsgierig. Ja, sorry, de klant is anoniem, dus die bijnaam weten we ook niet. Kun je allerlei hele leuke dingen over filosoferen, maar we zullen het niet weten. Voorlopig in ieder geval. Het was druk gisteren op de provinciale weg tussen Leeuwarden en Stiens. Daarover schrijft Omroep Friesland. Een paar duizend vliegtuigspotters stonden klaar voor de aankomst van een bijzonder type vliegtuig. Er komen straks, als het goed is, 6 F-22 Raptors van de Amerikaanse luchtmacht. Ze zijn hier nog nooit geweest. En het is ook het prachtpaardje van de Amerikaanse luchtmacht, zeg maar. Het is stealth en ik veel wat, wat je er allemaal mee kan. Het is echt, nou, je kan er alles mee als het ware. En die komen hier oefenen boven Leeuwarden. Ja, volgens een van de vliegtuigspotters was het voor hun hobby de bijzonderste dag sinds 1993. Dat is wel heel bijzonder dan. Want toen, in 1993, was de F-117 in Nederland, dus een andere Amerikaanse straaljager. En als ze dan toch bezig zijn met Toys for Boys, hoewel tegenwoordig natuurlijk ook gewoon voor girls. Een inwoner van Andijk heeft op een veiling de originele Batmobile op de kop getikt uit de Batman-films van de jaren 60. Hij was bij een veiling in Monaco, waar de auto werd aangeboden, stak zijn hand op en bleek de hoogste bieder te zijn. Het is een echte blikvanger geworden in het Noord-Hollandse dorp, horen we bij Hart van Nederland. Super gaaf. Dat maak je niet altijd mee in Andijk natuurlijk. Ik denk het zal wel een replica zijn, maar het is echt de originele. Oh, dat maakt het wel heel bijzonder. Nooit kunnen denken dat ik de originele auto van Batman ooit iemand zou krijgen. Ik heb er niet eens over nagedacht. Big Toys for Boys. Geniet ervan. Dankjewel, tot ziens. Ja, en daar ging Batman. Het rijden is trouwens wel een uitdaging. Door het halve stuur is het vrij lastig om een krappe bocht te maken. Zou dat in de jaren 60 ook al zo geweest zijn? Dan kwam Batman heel langzaam zijn cave uit waarschijnlijk. Ja. Hoe dan ook, de Batmobiel gaat niet al te veel rondrijden in Andijk. Die staat vooral in het automuseum van de nieuwe eigenaar. Oh, ik wist niet dat er in Andijk een automuseum was. Ja, en ik zag dat hij voor de rest vooral de chevaux heeft. Dus wel een interessante combinatie nu in één keer. Lelijke eendjes en de Batmobiel. En we begonnen met de rechtszaken, we eindigen ermee, maar dan met een Amerikaanse. Als jurylid bij een Amerikaanse rechtszaak word je geacht onpartijdig tot een oordeel te komen. Dat wordt wat lastig als je flirt met de verdachte. Huh? Dat gebeurde in de staat Michigan, waar drie mannen terecht staan omdat ze de gouverneur zouden willen ontvoeren. En daarover schrijft de krant de Jackson Citizen Patriot. De rechter moest de zitting even onderbreken omdat hij merkte dat er te veel non-verbale communicatie was tussen een jonge vrouw in de jury en een van de verdachten. Ze zochten oogcontact en glimlachten naar elkaar. Dit heb ik in 35 jaar nog nooit meegemaakt, zei Judge Wilson. En verstandigerwijs is de vrouw uit de jury gezet. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het zijn de ongelukken en wat pechgevallen die vanmorgen de meeste vertraging opleveren. Vooral op de A50 moet je nu heel veel geduld hebben van Apeldoorn naar Arnhem tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg. De vertraging is daar meer dan een uur na een ongeluk en er zijn twee rijstroken dicht. Don't go yet van Camilla Cabello. Het is vandaag de nationale griepprikdag. De vaccinatiegraad voor de griepprik is bij de risicogroep tot nu toe 58%, terwijl er wordt gewaarschuwd voor een heel zwaar griepseizoen. Verslaggever Mark Hamer staat nu bij het gezondheidscentrum Parkwijk in Utrecht, waar ze vandaag dus ook griepprikken zetten. Mark, die eerste prik, is dat nog een bijzonder moment? Ja, een specifiek persmomentje gaan ze hier zo meteen doen. We lopen nu naar de ruimte. Denk ik dat het helemaal feestelijk hier versierd is. Ja, dat valt een beetje tegen, meneer Van Essen. De huisartspraktijk is altijd een beetje sober, hè? Voorzitter van, Ted Van Essen, voorzitter van de Nationale Nederlandse Influenza Stichting. Ja. Vandaag de griepprikdag. De eerste prik gaat gezet worden. De staatssecretaris Maarten van Ooyen komt hier naartoe. Want ja, u vraagt weer extra aandacht, want u maakt zich eigenlijk een beetje zorgen, hè? Nou, die vaccinatiegraad voor griep, die willen we graag hoger hebben. Dat is 58%. En de WHO die zegt dat het 75% moet zijn. Dus dat kan nog een stukje omhoog. Maar tegelijkertijd, dezelfde mensen die de griepprik krijgen, die moeten ook de herhaalprik halen. En dat loopt ook nog niet zo hard. En het zou misschien wel helpen als dat gewoon tegelijkertijd gegeven kan worden. Hoe wilt u dat doen? De GGD is natuurlijk heel goed in het geven van die COVID-prikken. Dat hebben ze goed georganiseerd. De huisarts is heel goed in het geven van die griepprikken. Want dat is namelijk een stuk eenvoudiger. Dan hoef je niet een kwartier te wachten, bijvoorbeeld. Maar als je dat kan combineren op de een of andere manier, dat je dicht bij de patiënt een grote locatie hebt waar beide prikken tegelijkertijd gegeven kunnen worden, dan zou dat prima te organiseren zijn. Ja, u zegt de opkomst voor de griepprik loopt ook ietsje achter. Er is een beetje griepprikmoeheid. Maar u zegt ook, ja, er zit misschien wel een grote golf van de griep aan te komen. Ja, want er is de afgelopen jaren is er heel weinig griep geweest door de lockdownmaatregelen. Dat heeft tot gevolg dat heel weinig mensen griep hebben gekregen, dus weerstand hebben opgebouwd. De mensen die gevaccineerd worden, die hebben wel wat weerstand door de vaccinatie opgebouwd, maar andere mensen die niet gevaccineerd zijn, niet. Dus kunnen er wel heel veel mensen griep krijgen en dan raakt het ook de mensen in de risicogroepen. Ja, ik zei net al, de staatssecretaris komt hier ook naartoe. Nou, waar stonden wij hier vorig jaar ook? En toen weet ik nou ook, toen was de heer Blokhuis was nog staatssecretaris. Was heel mooi. Die deed op een gegeven moment zijn shirt uit. Ik zei nog, we hebben een staatssecretaris in zijn hemd. En toen zei hij, dat is een t-shirt. Maar we gaan dat mooie beeld vandaag niet meemaken met staatssecretaris Van Ooyen. We gaan het proberen, want ik vind dat de staatssecretaris, omdat hij ook wel op werkbezoeken kwetsbare mensen tegenkomt. Maar hij wil nu? Dat ga ik hem vragen. Hij zegt, ik heb begrepen dat hij zegt, ja, ik val niet in de doelgroep. Ik ben hartstikke jong. Hij is geloof ik een van de jongste staatssecretarissen ooit. Daar heeft hij helemaal gelijk in. En hij valt niet in de doelgroep van de risicopersonen. Want dat is 60 plus en mensen met longen en hartproblemen en diabetes. Maar hij gaat wel op werkbezoek en dan komt hij die mensen wel tegen. En dat was de reden dat Paul Blokhuis vorig jaar zei, dan wil ik niet dat ze van mij griep krijgen. Dus geef mij die griepprik maar. Ga ik hem voorleggen. Ja, hebben wij hier een scheurtje in het bastion van de gezondheidszorg te pakken? Nou, Kuipers heeft hem genomen, ja, die is 60 plus. Minister Helder heeft hem genomen, die is 60 min. Maar die heeft hem altijd al gehad toen ze directeur was van het verpleeghuis. Dus ik denk dat hij eigenlijk wel één lijn kan trekken binnen het ministerie. Of we de staatssecretaris zo meteen in die stoel hier gaan zitten voor de banner Nationale Griepprikdag, dat is nog de vraag. Andere patiënten, andere mensen die de griepprik gaan halen, die komen hier wel zo meteen naartoe. Om 7:15 wordt de eerste prik gezet. Mark Hamer vanuit Utrecht. Wij da guang rong zeng che de Zhongguo Gongchandang. NPO Radio 1 podcast. Xi Jinping is 10 jaar aan de macht in China en blijft dat mogelijk voor de rest van zijn leven. Xi Jinping is de man die wil laten zien dat China terug is en dat doet hij ook in stevige bewoordingen. Hoe groot is zijn honger naar macht in eigen land en daarbuiten? Luister de podcast Het China van Xi. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hoi, ABN AMRO. Ik heb financiering nodig voor mijn bedrijf. Maar wat kost dat eigenlijk? Wat het precies kost, verschilt per financiering. Maar de lasten zijn altijd op dezelfde manier opgebouwd. Rente en de provisie, plus het afbetalen van de financiering zelf. Daar moet je altijd rekening mee houden. Wil je meer weten over financieren? Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Waarom uw lijfrente uitkeren bij een bank of verzekeraar? Stap over naar doelbeleggen.nl, verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Na de dood van haar beste vriendin krijgt Marijn Frank haar hardloopspullen. Zelf haat ze rennen, maar om niet ten onder te gaan aan het verdriet, besluit ze toch te gaan trainen voor de Marathon van Berlijn. Vanavond in de documentaire Overgave om 8:45 bij de NTR op NPO 2. IT, bel je accountant. nba.nl/rekentop. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Opnieuw zijn de explosies gehoord in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Waarschijnlijk weer door kamikaze-drones. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Volgens de burgemeester van Kiev zijn er vanochtend meerdere ontploffingen geweest. Het zou gaan om Russische aanvallen met kamikaze-drones. De onbemande vliegtuigjes dragen tientallen kilo's explosieven en exploderen op een voorgeprogrammeerde locatie. Ze kwamen vanochtend neer in het centrum van Kiev. In de regio rond de derde stad van Oekraïne, Dnipro, zeggen de autoriteiten dat Rusland een raketaanval heeft uitgevoerd. Er is daar brand ontstaan bij een energiecentrale. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Sinds een week worden Oekraïnse steden weer geregeld getroffen door explosies. Vorige week voerde Rusland aanvallen uit als vergelding op de explosie op de Krimbrug. Vrijdag zei de Russische president Poetin dat nieuwe raketaanvallen op Oekraïne voorlopig niet nodig zijn. De politie in Brabant is bezig met een groot drugsonderzoek. Op tientallen plekken zijn invallen gedaan. Het gaat om een actie samen met de FIOD en de Belastingdienst. Ook worden speurhonden ingezet. Volgens Omroep Brabant is het grootste onderzoek in Eindhoven. Daar wordt een woonwagenkamp doorzocht. De politie wil nog niet zeggen om wat voor drugsonderzoek het precies gaat. Later vandaag moet daar meer over bekend worden gemaakt. Het dodental van de overstromingen in Nigeria is opgelopen tot tenminste 600. Meer dan 1,3 miljoen mensen moesten hun huizen uit vanwege het noodweer. Al maanden regent het meer dan gebruikelijk in het Afrikaanse land. Naar schatting 82.000 woningen zijn door de overstromingen verwoest. Net als zo'n 110.000 hectare aan landbouwgrond. Rijstproducenten waarschuwen voor tekorten en hoge voedselprijzen. Het corruptieonderzoek naar cardiologen in het Zwolse ziekenhuis Isala draait om hartimplantaten, schrijven NRC en het Duitse weekblad Der Spiegel op basis van gezamenlijk onderzoek. Justitie denkt dat een Duitse fabrikant steekpenningen heeft betaald aan de medisch specialisten. In het Zwolse ziekenhuis worden de meeste hartimplantaten van Nederland geplaatst. Eerder werd duidelijk dat 2 cardiologen zijn geschorst. Volgens NRC en Der Spiegel zouden ze 3,2 miljoen euro aan voordeeltjes van de Duitse fabrikant hebben ontvangen. In Parijs hebben gisteren duizenden mensen gedemonstreerd tegen de stijgende prijzen. Linkse oppositiepartijen hadden de actie georganiseerd. De betogers eisen onder meer loonsverhogingen en het bevriezen van de energie- en de huurprijzen. Het weer bewolkt met vanuit het zuiden ook regen. Daarbij kan het soms onweren. Aan het einde van de middag wordt het op de meeste plaatsen droger. Het wordt vandaag 17 tot 21 graden. Morgen net zo warm als vandaag, maar dan wel droog en zonnig. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. En ongelukken die zorgen echt voor heel veel extra reistijd. Zoals op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg. Je hebt daar ruim een uur tijdverlies. 2 rijstroken zijn nog dicht. Je kunt omrijden via Barneveld over de A1 en de A30. Ook op de A50 van Os naar Eindhoven sta je vast tussen Eerde en knooppunt Eckerswijer. Daar is een ander ongeluk gebeurd en de vertraging is 40 minuten. Op de A16 heb je 3 kwartier tijdverlies van Breda naar Rotterdam na een ongeluk bij Rotterdam Prins Alexander. Daar is 1 rijstrook dicht. Bij Utrecht sta je vast door een vrachtwagen met pech op de A27. Daar heb je vooral last van op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Nieuwerbrug en Kanaleneiland. De vertraging is daar een half uur. Goed met amandelen. Dat doe ik niet. Neem mijn vriend een stukje wandelen. Dat wil ik niet. Maak salade met tomaten. Dat kan ik niet. Drink een extra glaasje water. Ja, waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go! Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en... Holy shit! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. It's a sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het warme Sharm el Sheikh in Egypte. Al vanaf €399 per persoon. Boek Sharm el Sheikh of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose Parkinson? Het CADR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met Parkinson. Kijk snel op ziektevanparkinson.nl voor meer info en draag bij aan een middel voor Parkinson. Meld je nu aan op ziektevanparkinson.nl. Na de dood van haar beste vriendin krijgt Marijn Frank haar hardloopspullen. Zelf haat ze rennen, maar om niet ten onder te gaan aan het verdriet, besluit ze toch te gaan trainen voor de Marathon van Berlijn. Vanavond in de documentaire Overgave om 21:30 bij de NTR op NPO 2. Het CADR zoekt ook gezonde mensen voor onderzoek naar geneesmiddelen. Voor deelname ontvang je een vergoeding. Doe iets goeds voor een ander. Meld je aan op proefpersoon.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Opnieuw bommen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Vanochtend vroeg waren er al 3 explosies te horen, waarschijnlijk van kamikaze drones. Maar daar bleef het niet bij. Verslaggever Wessel de Jong in Kiev. Wessel, we spraken je een uur geleden. Toen was je wakker geworden, vertelde je, was wakker geworden, hè, van de explosies. Ja. Maar je zit nog steeds, denk ik, in de kelder, hè? Ja, zeker. Einde luchtalarm is nog niet gegeven. Dat is dus nu zo'n ruim 2 uur van kracht. En dus rustig afwachten wat er maar verder gaat gebeuren. Tot nog toe zijn er 4 explosies gemeld, waarvan ik er 2 zelf dus gehoord heb. Er is in ieder geval weer geschoten op een elektriciteitsvoorziening hier in de hoofdstad. Iets terechtgekomen in een woonwijk. Maar verder, dus het laatste, nou, als ik het nu over het laatste uur heb ongeveer, zijn er geen nieuwe explosies meer gekomen. Meer heb ik geen meldingen van gezien. Nee. Opnieuw dus wel dit soort explosies. Terwijl de Russische president Poetin vorige week had gezegd van nou, hierbij blijft het eventjes. Dat is dus niet het geval. Of hadden jullie dat ook niet verwacht? Nee, dat is zeker niet het geval. Nee, en ik heb de president dat ook, Poetin heeft dat ook zelf zien zeggen. En dat hij zag er relatief relaxed uit. Nou, dat is niet meer nodig. Dus echt een herhaling op vorige week. Daar reken je dan toch niet op. En dat gebeurt dan toch, maar ik moet er ook bij zeggen, het is niet helemaal tegelijkertijd een herhaling. Het gaat nu alleen om drones, voor zover ik weet, die hier nu in de hoofdstad terecht zijn gekomen. Een aantal, nou weet je, in zo'n drone daar zit maximaal 40 kilo springstof in. Die raketten vorige week, een kruisraket bijvoorbeeld, daar zit 400 kilo springstof in. Dus ze richten schade aan, ze zorgen zeker voor terreur. Maar ja, het is minder ingrijpend dan toch, voor zover je dat kan zeggen, dan dat soort zware raketten die vorige week neerkwamen. Maar goed, 4 drones die er doorkomen, toch midden in het centrum terechtkomen. Ja, het is zeker weer terreur, ja, absoluut. Ja, vorige week werden de inwoners van Kiev en door heel Oekraïne heen trouwens er alleen maar strijdbaarder van. Ja, nou hoe dat nu is, dat kan ik natuurlijk moeilijk beoordelen. Ja, snap ik. Ik zit hier met een man of 20 30 hier nu in een schuilkelder. Maar ja, men is er ook wel weer aan gewend. Ik denk dat de reactie nu op dit moment niet heel veel anders zal zijn dan vorige week wat dat betreft. En ja, de afkeer, de weerzin, de haat tegen de Russen zal weer groter worden. Juist omdat nu ook, nou ja, wat jullie ook signaleren, het weer zo duidelijk in tegenspraak is met wat Poetin dan zelf zegt. Dat hij dus eigenlijk de enige bedoeling die hij heeft is om de Oekraïners op het verkeerde been te zetten. Dus ja, de Russenhaat zal alleen maar weer toenemen eigenlijk, mag je aannemen. Ja, vorige week werden ook andere steden in Oekraïne getroffen. Weet jij of dat nu ook het geval is of blijft het beperkt tot Kiev? Nou ja, precies wat jullie zelf eigenlijk ook melden. In Dnipro, dus ten zuidoosten, heel eind ten zuidoosten van Kiev, is dus ook een elektriciteitsinstallatie getroffen. Dus wat dat betreft zie je echt dat er weer een systeem in zit. Nu vanochtend hier weer diezelfde elektriciteits, dat schakelstation, wat vorige week geraakt werd midden in het centrum, vlakbij het centraal station. In Dnipro is dat ook het geval. Dus de heel duidelijke tactiek is om de nutsvoorzieningen van de Oekraïners te treffen, zodat hun winter zo ellendig mogelijk wordt. Dat is natuurlijk wel heel duidelijk, blijkt nu de tactiek van de Russen die ze nu aan het volgen zijn op dit moment. Ja, dus wat dat betreft is wel een verschil. Vorige week was het iedere keer allemaal burgerdoelen en nu hebben ze veel meer dit soort doelen voor ogen. Ja. Ja. Maar goed, weet je, er worden drones in de lucht geraakt, door het luchtafweer geschud en dan komen de brokstukken, die komen dan overal terecht. En ja, die komen dan wel gewoon op gewone woonhuizen en dergelijke terecht. Dus echt een balans van de schade van vandaag, wat er dan precies gebeurt, die kan je nog niet opmaken. Maar het lijkt er wel op dat het ietsje minder is dan vorige week, om gewoon dat er wat minder zware wapens nu gebruikt worden op dit moment. Dus alleen maar die drones. Die drones. Dankjewel. Verslaggever Wessel de Jong vanuit de kelder. Bijna 1 op de 6 mensen die zich melden bij de chatlijn van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel zijn slachtoffer van hun eigen vader of moeder, schrijft het centrum in een nieuw rapport. Shamir Keuleers is van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Goedemorgen. Goedemorgen. Op welke manier buiten hun ouders dan hun kinderen uit? Ja, dat gaat dus om seksuele uitbuiting. Dat verschilt zich dus van seksueel misbruik. Want hier moeten ze bijvoorbeeld seks hebben met een derde. En daar wordt voor betaald. En dat geld gaat dus naar een van de ouders. Dat is een voorbeeld. Ja, dat kan een voorbeeld zijn. Het is eigenlijk waar je bij seksuele uitbreiding, daar komt dan bijvoorbeeld een pooier, een mensenhandelaar bij kijken. Dat is de dader. En ja, in dit geval, die categorie waar we over spreken, dat één of beide van ouders zijn dan betrokken als dader. Ja, en dat is eigenlijk wat dus in dat geval het meest voorkomt, seksuitbuiting. Ja, dus die categorie waar een van de ouders of beide ouders bij betrokken is, dat gaat dan om seksuele uitbuiting. Maar we hebben ook andere vormen van mensenhandel, slachtoffers waarvan die op de chat komen. Dat zijn bijvoorbeeld slachtoffers van criminele uitbuiting. Maar in dit geval, 16% van de gevallen, daar gaat het om een of beide ouders die hun kind seksueel uitbuit. U noemt deze groep onzichtbaar. Hoe komt het dat ze zo onzichtbaar zijn? Ja, de slachtoffers van mensenhandel zijn doorgaans eigenlijk altijd onzichtbaar. Dat komt omdat slachtoffers angst hebben of ze schamen zich. Dus ze zullen zich niet uit zichzelf melden bij de politie of een hulpverlener. En daarom hebben we die anonieme chat met vier, waar slachtoffers anoniem in gesprek kunnen gaan met een professionele hulpverlener. Dus dat is heel erg belangrijk, dat we een laagdrempelige vorm van hulp kunnen aanbieden. Zodat we toch laagdrempelige zorg kunnen verlenen. Dus maar ook beter beeld hebben van wie zijn die onzichtbare slachtoffers nou? En door deze rapporten die we jaarlijks uitbrengen, proberen we daar ook meer zicht op te creëren. Ja, jullie zijn 3 jaar geleden met die chatlijn begonnen. En steeds meer slachtoffers melden zich daarop. Betekent dat de chat voor hen wel echt dé manier is om hulp te zoeken? Ja, klopt. We zijn inderdaad al wat langer begonnen. Dus langer dan 3 jaar. Maar wat we 3 jaar geleden voor het eerst zagen is dat ook een van de ouders of beide ouders soms betrokken zijn. En dat is eigenlijk ook elk jaar weer gestegen. En dit jaar dus 16%. Maar het klopt dat er ook in het algemeen meer slachtoffers ons weten te vinden. Aan de ene kant zijn we daar blij mee. Maar aan de andere kant blijkt ook gewoon daaruit dat het probleem heel erg groot is. Nou, dan gaat het dus om kinderen die door hun ouders worden uitgebuit. Maar wat, behalve dat ze zich even kunnen melden en hun hart kunnen luchten, kunnen jullie ook iets doen voor ze? Ja, dus wat voor deze groep geldt, deze specifieke groep geldt eigenlijk voor alle slachtoffers die bij de Chapman 4 komen, is dat we ze laagdrempelige zorg kunnen bieden. Dus het zijn ook echt professionele hulpverleners die dan die gesprekken aangaan. En het idee daarachter is dat we een vertrouwensband weten op te bouwen met deze slachtoffers, zodat ze uiteindelijk wel bereid zijn om met een hulpverlener fysiek af te spreken. Idealiter ook doorverwezen kunnen worden naar de politie. Dus op deze manier, eerst anoniem, dat is het idee. Als je dat anoniem wenst te blijven, dan kan dat. Maar het idee erachter is dat je ook wel doorverwezen kan worden. Zodat ze ook daadwerkelijk geholpen kunnen worden. Want wat we ook zien is dat ruim 3/4 van de slachtoffers op het moment van chatten in een onveilige situatie bevinden. En de meeste, meerderheid, in ieder geval langer dan een jaar, worden ze al uitgebuit. Dus het is echt heel ernstig. Ja, want ja, dat snap ik. Je zit natuurlijk in een situatie waar je niet zomaar uit kan. En die is op allerlei manieren onveilig. Want als je een ouder hebt die dat doet, dan zullen er ook andere dingen spelen. Ja, klopt. En u zei het net ook al terecht. Het is niet de eerste keer dat we dit constateren. Vorig jaar hebben we ook nadrukkelijk de toenmalige staatssecretaris daarop aangesproken. Doe nou onderzoek. Nou, dat is tot op heden nog niet gebeurd. Nu weet ik dat het kabinet is bezig met het ontwikkelen van het nieuwe beleid. En wij verzoeken de staatssecretaris Van den Burg dan ook. Kijk hierna kom met specifiek onderzoek hoe we deze extra kwetsbare groep kunnen helpen. Want dat hebben ze echt nodig. Dank u wel. Shamir Keuliers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Nederland is door de bodem gezakt wat betreft armoedebestrijding. Dat schrijft de Nationale Ombudsman in een nieuw rapport waarover NRC schrijft vandaag op deze Wereldarmoedendag. Renier van Zutphen stelt dat de overheid niet meer in staat is om mensen het basale te geven. Dus wat nodig is om kinderen met een volle maag naar school te sturen en de huur- en de energierekening te kunnen betalen. 3/4 van alle gegevens van Nederlandse studenten is opgeslagen in de cloud van Microsoft of Amazon, blijkt uit een internationale studie waar het FD over schrijft. Deskundigen waarschuwen daarvoor, want de privacy van studenten kan zo in gevaar komen. Omdat de techbedrijven onder de Amerikaanse wet vallen, zou het zomaar kunnen dat opsporingsdiensten inzage in privégegevens opeisen. En universiteiten kunnen economisch afhankelijk worden van de techbedrijven, omdat overstappen naar een andere clouddienst veel geld kost. De Japanse premier Kishida laat een onderzoek doen naar de omstreden verenigingskerk. Sinds de aanslag op premier Abe gaan er veel verhalen over de banden tussen die kerk en de Japanse regeringspartij. Abe werd gedood door iemand die hem beschuldigde van een link met de verenigingskerk. En het onderzoek kan volgens de Japan Times nu een eerste stap zijn om ontbinding van de kerk te eisen bij de Japanse rechter. En de kritiek neemt toe op The Crown, de populaire Netflix-serie over de Britse koninklijke familie. Oud-premier John Major is boos over het nieuwste seizoen dat van deze week online komt. Daarin zit een scène waarin Charles Major probeert over te halen om zijn moeder, koningin Elizabeth, af te zetten. Major noemt dat a barrel load of nonsense. Grote onzin dus, nooit gebeurd. En royalty-experts vinden dat de serie inmiddels gevaarlijk is geworden, omdat mensen de verhaallijn te serieus nemen. Netflix blijft erbij dat The Crown gewoon een dramaserie is, gebaseerd op historische gebeurtenissen. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging is er op de wegen ten zuiden van Utrecht en in Brabant. De meeste oponthoud wordt veroorzaakt door een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven, tussen Sint-Oederode en knooppunt Eckerswijer. De vertraging is daar een half uur. Bewoners van een flat of een appartementencomplex moeten ook zonder toestemming van medebewoners zonnepanelen kunnen aanleggen of isolatieglas kunnen plaatsen. Daarvoor pleit vereniging Eigen Huis. Nu moeten die bewoners vaak via de vereniging van eigenaars toestemming krijgen. vertelde Valeske Hovenaar van Vereniging Eigen Huis eerder deze uitzending. Op het moment is het dus zo geregeld dat je dus voor kleine VVE's unaniem daarvoor een toestemming nodig hebt voor die grote verduurzamingsmaatregelen. We hebben het dan over, kijk, je mag uiteraard zelf toch strippen in je appartement plakken. Maar wat je niet mag is je spouwmuur isoleren of zelf isolatieglas plaatsen of zonnepanelen op je dak en ga ze maar door. En daarvoor heb je dus echt die instemming nodig van de VVE. Waarom zijn mensen daar tegen? Op het moment dat ze zelf niet zou hoeven meebetalen. Nou ja, je moet wel meebetalen, hè? Dus je gaat met z'n allen. Dus daar gaat het over. Ja, precies. Het is, je gaat met z'n allen dat verduurzamingsproces in. En het is niet zo dat als jij zelf nu wilt verduurzamen en daar dus ook het geld voor hebt, heb je toch die instemming nodig van de VVE. Omdat je het als VVE moet gaan regelen. Dus de hele VVE moet dan eigenlijk betalen. Wat we nu bijvoorbeeld zien is dat als er een eigenaar zegt van, nou ja, ik kan het niet betalen en je hebt toch bijvoorbeeld die 2/3 meerderheid, ja, dan ga je zo'n persoon ook niet dwingen met allerlei incassoprocedures om dan maar wel te gaan verduurzamen. Maar wat is uw oplossing dan daarvoor? Het besluit van de groep. Nou ja, wat wij tegen het kabinet of van het kabinet willen, en daar pleiten we dus ook voor, is om het wettelijk te gaan regelen dat appartementeigenaren dus zelfstandig zonnepanelen en isolatieglas kunnen gaan plaatsen om mee te beginnen. Want uiteindelijk moeten we met z'n allen van het gas af. Dus die appartementeigenaren moeten ook mee gaan verduurzamen. En dat willen ze ook. Alleen het kabinet moet dat nu mogelijk gaan maken. En daarvoor ook de juiste randvoorwaarden creëren. En dan moet het dus wel mogelijk zijn dat iemand zegt van, ik ga het in mijn flat doen en de anderen hoeven niet mee te betalen. Nou, bijvoorbeeld, ja, en dan gaat het bijvoorbeeld om isolatieglas, hè, dat is wat makkelijker. Dat gaat inderdaad om jouw eigen appartement. Zonnepanelen is natuurlijk een ander verhaal. Die staan op een gezamenlijk dak. Maar dan zou in de randvoorwaarden bijvoorbeeld meegenomen moeten worden, hoe gaat het dak netjes verdeeld worden? Hoe verdelen we de kosten voor de aanleg en onderhoud, et cetera? Wat te doen met schade? Dat zijn allemaal zaken waar eerst over nagedacht moet worden. Valeske Hovenaar van de Vereniging Eigen Huis. Kees Omen van VVE Belang, de Belangenbehartiging voor Verenigingen van Eigenaars. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vindt u van het plan van de Vereniging Eigen Huis? Ik vind het idee dat je nog eens kritisch kijkt naar de regels rondom besluitvorming bij Vereniging van Eigenaren, vind ik een goed idee. Dat vind ik overigens al heel erg lang. Want ik hoorde ook net in het interview zeggen, ja, je hebt een 2/3 meerderheid nodig. Je kunt je afvragen of dat nog wel van deze tijd is. Er is een enorme druk op verduurzaming. De energieprijzen stijgen, dus ik snap dat mensen dat willen. Maar het plan van Vereniging Eigen Huis, zoals ik het nu gelezen heb, dat schiet wel heel erg door naar de andere kant. Want nu zet je eigenlijk heel de vereniging buitenspel. En we hebben een hele systematiek. Iedere vereniging heeft een akte. Dat is eigenlijk de overeenkomst die je met elkaar hebt. En daar heb je aan te houden. Op basis daarvan reserveer je op een spaarrekening. Daar wordt dan bijvoorbeeld ook dubbelglas uitbetaald. Dus je gaat dwars tegen de hele systematiek in, zoals op dit moment geldt. Dus ik ben veel meer voorstander van het versoepelen van de besluitvormingsregels dan het afschaffen van de besluitvormingsregels. Ja, maar ik denk dat dit gaat natuurlijk eigenlijk vooral om gevallen waarin je het niet eens wordt, hè? Want ik denk dat iedereen in principe het fijner vindt als iedereen meebetaalt aan bepaalde maatregelen. Maar op het moment dat het geblokkeerd wordt, dat mensen zeggen van ja, en toch wil ik het, ik wil dat dubbelglas, dat ze dat wel zelf kunnen doen. Nou ja, we hebben daar natuurlijk een hele goede voorziening voor. Als het besluit niet tot stand komt, dan is er een hele eenvoudige weg naar de kantonrechter om toestemming te vragen om het toch te mogen doen. Dus in feite hebben we er al in voorzien. En mijn grote probleem is niet zozeer in de ambitie van die ene eigenaar die graag dubbel glas wil plaatsen. Het zit hem overigens ook vaak helemaal niet in het meebetalen. Hè? Want ik hoorde trouwens naast zeggen van ja, mensen hebben er misschien geen geld voor. Nou, op dit moment is er een 0% lening bij het warmtefonds voor dit soort maatregelen. Dus geld is eigenlijk helemaal het issue niet. Het gaat mij meer om de systematiek van het appartementsrecht. Want die vereniging die is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. En nu ineens zijn daar onderdelen in die mensen zelf mogen doen. Ik voorzie een soort van chaos. Ik ben, zoals ik de plannen nu ken, ben ik daar niet voor. Maar waar zit hem de chaos in dan? Nou, nou, de chaos zit er maar in dat in het ene appartement zit glas. Dat is van de eigenaar, want dat heeft hij zelf geplaatst. In het andere appartement zit glas, dat zit keurig binnen de akt. Dus dat is van de gezamenlijke eigenaars. Een appartement wordt verkocht over 5 jaar, want glas dat plaats je voor 25 jaar. Hè? Dus nou, dat appartement wordt op een gegeven moment verkocht, komt een nieuwe eigenaar. Dat glas blijkt dan toch niet zo heel goed geplaatst te zijn. Die doet een beroep op de vereniging. En dan moet de vereniging dus zeggen, ja, wacht even, dit is glas, dat is niet door ons gedaan, dat is door destijds de eigenaar gedaan. Dus als er iets mee is, dan zijn wij daar niet verantwoordelijk voor. En dan zegt die eigenaar, de nieuwe eigenaar van dat appartement, ja, luister eens vereniging, ik heb hier een akte en daar staat in dat het verantwoordelijkheid vereniging is. Dus ja, ik zie het op dit moment zo, 1, 2, 3, dat je heel veel moet gaan regelen om dit mogelijk te maken, terwijl er hele goede alternatieven zijn. Bijvoorbeeld een gewone meerderheid in een vergadering. Ja, maar ook bij een gewone meerderheid, ja, oké. Okay. Maar wat u zei ook, je kunt via de kantonrechter, maar dan kun je tegen hetzelfde aanlopen natuurlijk. Nog even afgezien van het feit dat naar de kantonrechter gaan ook weer geld kost. Ja, dat is waar. Overigens, u moet eens weten hoeveel mensen naar kantonrechter gaan. Bijna iedereen heeft tegenwoordig rechtsbijstandsverzekering. Dus ja, je ziet heel veel van dit type zaken. En kijk, van de overheid mogen we ook iets verwachten. Hè? Dus ik omarm het idee dat we samen gaan kijken hoe we besluitvormingsregels kunnen versoepelen. Daar heeft de overheid een verantwoordelijkheid. Daar zijn ook moties over ingediend in de Tweede Kamer. Maar de overheid moet ook duidelijk zijn. Ja. Is enkel glas nou nog toegestaan of niet? Misschien moet je op een gegeven moment als overheid zeggen, de norm wordt gewoon dubbel glas. Nou, dan wordt het in die vergadering een stuk makkelijker. En dan heb je dus dat doorbreken van het systeem van dat appartementsrecht heb je dan niet nodig. Dank u wel, Kees Omen van VVE Belang. You do that for? Smile van Lily Allen. Stand.nl over ruim een uur. Roos Abelman, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. De stelling van vandaag is: de druk op politici moet omlaag. VVD-Kamerlid Okje Tellegen liet vrijdag weten definitief de Tweede Kamer te verlaten vanwege een burn-out. Eerder die week maakte fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren nog bekend de komende maanden afwezig te zijn. Zij kampt met overbelasting. En dit is niet nieuw, ze zijn dus niet de enige. De laatste jaren zijn veel politici ziek geworden door overbelasting. Ik zal er even een paar ter herinnering roepen. Kamerlid Pieter Omtzigt natuurlijk, demissionair minister van Economische Zaken van het Woud. CDA-kamerlid Van der Molen bijvoorbeeld. Nou, Corine Ellemeet, kamerlid van GroenLinks, gooide een hartkreet op sociale media afgelopen weekend. Zij vindt dat de Kamer op zoek moet naar manieren om de werkdruk te verminderen. Veel kamerleden ervaren stress, werkdruk en fysieke klachten. En naast extreem lange werkdagen hakt de haat, de beledigingen, agressie en minachting er ook in die ze over zich heen krijgen. Nou, zoals gezegd, het is niet de eerste keer dat hierover wordt geklaagd. Er wordt dan ook veel gesproken over oplossingen. Maar ja, wat zijn die dan? Moet er meer ondersteuning komen voor kamerleden als het gaat om werkdruk? Moeten er misschien sowieso meer kamerleden komen? Kan ook nog een oplossing zijn. Minder fracties, waardoor je meer kamerleden in een fractie hebt. Precies. En wat moeten we nou met die politici die een speelbal van de publieke opinie en social media lijken te zijn geworden? Ook iets wat Corine Ellemeet aanhaalt. Kortom, de druk op politici moet omlaag. En hoe doen we dat dan? Wat vindt u? Wat moet er gebeuren? Moet er dus misschien het aantal kamerleden omhoog of juist omlaag? Moet er eindelijk eens goed worden geïnvesteerd in de ondersteuning voor politici? En hoe zou nou een respectvolle klimaat mogelijk zijn voor politici? Welke rol spelen ze daar zelf in? En welke rol speelt u daarin? Hoe bejegent u politici op sociale media? Laat het ons weten, bel 0800 1101. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Waarom werd acteur Gijs Scholten van Aschat lang gekweld door twijfel? En je denkt natuurlijk altijd, ze zullen me wel slecht vinden. Ik zal het wel niet goed doen. Over de innige band met zijn moeder en de liefde voor Shakespeare. Een portret van Gijs Scholten van Aschat in volle zalen. Morgenavond 8:30, Avrotros, NPO 2. Gezond leven. Je bent er maar druk mee. Je zorgt dat je regelmatig beweegt, voldoende slaapt en gezond eet. Maar je vergeet helemaal om af en toe te ontspannen. Neem eens tijd voor jezelf met een dagje sauna. Even helemaal niets. Ontspanning begint bij sauna.nl. Vind de beste acties in één klik. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev waren vanochtend meerdere explosies. Volgens de autoriteiten gaat het om Russische aanvallen met kamikaze-drones. Ze kwamen neer in het centrum van Kiev, onder meer bij een elektriciteitsstation. Ook in het zuidoosten van Oekraïne, bij de stad Dnipro, werd een elektriciteitscentrale getroffen door een explosie. Daar zou het gaan om een raketaanval door Rusland. Bij een grote politieactie in Brabant zijn meerdere verdachten opgepakt. In een groot drugsonderzoek doet de politie samen met de Belastingdienst invallen op tientallen plekken. Zo worden in Eindhoven onder meer woonwagenkampen doorzocht. Het dodental van de overstromingen in Nigeria is opgelopen tot tenminste 600. Meer dan 1,3 miljoen mensen moesten hun huis uit vanwege het noodweer. Al maanden regent het er meer dan gewoonlijk. Naar schatting 82.000 woningen zijn door de overstromingen in Nigeria verwoest. Net als zo'n 110.000 hectare aan landbouwgrond. En in Zwanenburg in Noord-Holland is een bedrijfspand volledig uitgebrand. Het gaat om een opslag van een elektronicazaak. Het vuur brak afgelopen nacht uit. En de brandweer liet het gebouw gecontroleerd uitbranden. Bij Weerplaza, Raymond Klaas, een nat dagje. Ja, in de loop van de dag gaat het inderdaad vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. Momenteel zien we al de neerslag boven Zeeland en het westen van Brabant. Actieve pluk neerslag, waar ook af en toe onweer in zit. Het is eventjes opletten daar. En die neerslag die trekt naar het noordoosten. En dat betekent dat ook elders in het land er in de loop van de dag van tijd tot tijd buiige regen gaat vallen. Het is bijzonder zacht momenteel. Temperatuur ligt al tussen de 15 en 18 graden. Hoogste temperatuur momenteel in Limburg. En die temperatuur kan daar nog wel wat stijgen. Dan kan het wel 20 graden gaan worden. Maar ook daar zullen later toch wel wat buien gaan overtrekken. Verder waait er een matige wind uit zuidelijke richtingen. En die wind die gaat in de loop van de dag draaien naar het zuidwesten. Aan het eind van de middag wordt het dan vanuit het westen langzaam maar zeker op steeds meer plaatsen droog. En dan de komende dagen iets meer zon, hè? Ja, iets meer zon, maar morgen wel een grijze start hoor op veel plaatsen. Er gaat vannacht op uitgebreide schaal mist ontstaan. En die mist die kan morgenochtend best hardnekkig zijn. Kan ook hinderlijk zijn voor het verkeer. Goed de waarschuwing in de gaten houden. Maar als dan de mist geleidelijk aan breekt en gaat oplossen, dan ziet het er morgenmiddag prima uit met zonnige perioden en droog weer. De wind waait dan uit het noordwesten en dan wordt het 16 tot 18 graden. En woensdag misschien een start met wat mistbanken, maar dan komt de zon er sneller bij. Dan hebben we een oostenwind en wordt het 's middags 14 tot 16 graden. Daarna wordt het duidelijk weer wat wisselvalliger. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging is er op de wegen rond Utrecht. En ook ten zuiden van Utrecht sta je vast. Op de A2 bijvoorbeeld richting Den Bosch tussen Beest en de afrit Kerkdriel. Vertraging is daar 3 kwartier. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht moet je een half uur geduld hebben tussen Bodegraven en knooppunt Lunette. Maar wat ook opvalt is een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade heb je ruim een half uur tijdverlies. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen ging het ook mis bij knooppunt Rottepolderplein. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging is een kwartier. Ster. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Na de dood van haar beste vriendin krijgt Marijn Frank haar hardloopspullen. Zelf haat ze rennen, maar om niet ten onder te gaan aan het verdriet, besluit ze toch te gaan trainen voor de Marathon van Berlijn. Vanavond in de documentaire Overgave om 8:45 bij de NTR op NPO 2. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. 1 oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Wat maak jij dit najaar van je tuin? Ga je voor hip Ibiza, strak industrieel of een gezellige borreltuin? Het wordt mooi met MBI, Geokeramica. De onderhoudsvriendelijke en makkelijk te leggen tuintegel. Van MBI, de steenmeesters. Stap zorgeloos over naar Exact Online Bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Rampspoed in het West-Afrikaanse Nigeria. Door overstromingen zijn al zeker 500 mensen om het leven gekomen. En 10.000 huizen staan onder water. Ik heb in mijn hele leven nog nooit zoiets gezien, zegt een inwoner. Over 60 to 70 years now, I've never seen such a thing. So maybe it may have something to do with climate change. Misschien is het wel de klimaatverandering, zegt hij. Afrika-correspondent Alice van Gelder vanuit Kaapstad. Hoe groot is die ramp in Nigeria? Weet je dat een beetje in te schatten? Ja, ze hebben het nu over zo'n 500 tot 600 doden. Maar het zijn inderdaad afgelegen gebieden. Dus wat dat betreft is het lastig om het precieze aantal te weten. Ja, we weten wel dat het een grote ramp is. Hè. Nigeria zelf, het crisisteam, heeft het over een kolossale ramp. 27 deelstaten in Nigeria zijn geraakt. En 1,4 miljoen mensen. En een groot deel komt dat, hè, dat er zoveel deelstaten geraakt zijn, is dat ook heel veel rivieren buiten de oevers zijn getreden. En dat is omdat het zo ontzettend lang en hard geregend heeft dan? Ja, dat is een van de redenen inderdaad, dat het na hevige regenval. Wat ook niet heeft geholpen, is dat ook buurland Cameroen te maken heeft met hevige regenval. En die hebben een dam opengezet om zelf overtollig water af te voeren. Ja, en dat zorgt er nu voor dat de rivieren in Nigeria ook verder aanzwellen. Ik moet zeggen, dat is al heel lang een probleem. Die dam die ligt al sinds begin jaren 80 in Cameroen. De afspraak was destijds dat Nigeria zelf ook een dam zou bouwen. Hè, en dat ze dan zo samen zouden kunnen reguleren hoe dat water dan zou stromen. En juist ook om overstromingen tegen te gaan. Nou ja, die dam ligt er niet in Nigeria. En dat nemen veel Nigerianen, de regering natuurlijk ook wel nu kwalijk. Die zeggen van ja, het is de natuur. Maar tegelijkertijd ja, hadden jullie er ook wel iets beter aan kunnen werken dat dit niet zo zou gebeuren. Nee, die inwoner die we net hoorden, die had het over is het misschien wel klimaatverandering? Is dat een issue in Nigeria? Ja, nee, absoluut. En hij is niet de enige die dat zegt. Ook als je bijvoorbeeld naar sociale media gaat, dan vooral veel ook jonge Nigerianen, die zeggen nu van ja, luister, oké, een al ouder probleem, maar het wordt extremer. Afgelopen decennia heeft het nog niet zo hard geregend als nu. Dus dat staat inderdaad wel ook echt hoog op de radar. En wordt nu ook al verwezen naar, over 3 weken is de jaarlijkse grootste VN-klimaatconferentie in Egypte. Wordt ook wel de Afrika-klimaatconferentie genoemd, omdat het dus op het Afrikaanse continent is, maar ook omdat Afrikaanse landen ja echt het Westen toch een beetje wakker willen gaan schudden. Dat ze willen gaan zeggen, hè, kijk, dit zijn de gevolgen wat we nu in Nigeria zien van klimaatverandering. Wij zijn het grote slachtoffer, wij stoten bijna niks uit. En jullie moeten die verantwoordelijkheid nemen voor dit soort rampen. Ja. Ja, dat hoor je natuurlijk door heel Afrika een beetje heen. Je zei, het gaat om heel veel afgelegen gebieden. Wat betekent dat voor de hulpverlening? Ja, dat het lastig is om daar te komen natuurlijk. En ook dat er toch ook wel heel wat de gesteggel is tussen de centrale overheid en die verschillende deelstaten. Omdat er dus zoveel staten geraakt zijn. Ja, wie de grootste hulp moet verlenen. Moet dat via de gouverneurs? Moet dat centraal? Het wordt ook een beetje op elkaar afgeschoven. Het komt wel op gang, maar nog veel meer is nodig. Ja, en als je kijkt naar de infrastructuur van Nigeria, welk gevolg heeft dat? Ja, die infrastructuur is natuurlijk niet klimaatbestendig. En om wederom even terug te grijpen naar die top die eraan komt, dat is het andere onderwerp voor Afrikaanse landen. Hoe worden wij ook, kunnen wij ons beter voorbereiden op al dat extreme weer wat komt? Hè? Nigeria bijvoorbeeld, het zou kunnen zijn dat ze nu zeggen, wij hebben extra geld nodig om dan ook zo'n dam te bouwen. Huizen daar zijn natuurlijk totaal niet klimaatbestendig. Daar hoef je niet aan te denken. Maar in eerste instantie zou je wel kunnen denken aan grotere infrastructurele projecten. Want Nigeria zegt zelfs, dit gaat niet voorbij. En dit wordt voor ons een jaarlijks terugkerende nachtmerrie. Dus ja, daar moet toch echt naar gekeken worden. Tegelijkertijd, hè, wat ik zei, toch ook wel van, wordt er gekeken naar Nigeria zelf. En dat ze toch ook de afgelopen decennia zelf ook wel meer hadden kunnen doen om misschien dit te voorkomen. Al was het niet alleen dat er dus nog niet echt een goed waarschuwingssysteem is tussen Cameroen en Nigeria. Van hey, die dam gaat nu open. En ja, kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat mensen niet thuis zijn en dat er niet zoveel slachtoffers vallen. Dus ja, daar zijn nog heel veel stappen te zetten. Dankjewel. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Het is 9:11. Veel Kamerleden ervaren stress, werkdruk en fysieke klachten. Alleen al afgelopen week legde Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren tijdelijk haar werk neer. En VVD'er Okje Telliger stapte ook op vanwege de hoge werkdruk. Zij stapte echt op. Voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur, Han Polman, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kesselman. Ja, uw organisatie adviseerde vorig jaar al meer ondersteuning voor Kamerleden om werkdruk te verminderen. Wat is er met dat advies gedaan? We hebben geconstateerd dat de Tweede Kamer zelf een werkgroep heeft opgericht onder leiding van Kamerlid Kees van der Staaij. Die heeft een rapport uitgebracht en gezegd, ja, de Kamerwerk verdient versterking. Met name ook in de sfeer van de algemene ondersteuning. Maar ons advies ging een jaar geleden in op het punt dat het Kamerwerk zelf, dus de fractieondersteuning, versterkt zou moeten worden. En ons valt wel op dat daar enige schroom is, dat de politici er eigenlijk een beetje van wegblijven om hun eigen werk, de eigen fractieondersteuning, te versterken. En waar komt dat vandaan? Ja, we zien dat die tendens eigenlijk ook wel bij gemeenteraden en bij provincies. Dat politici al snel de neiging hebben om te denken van ja, dan versterken we ons directe eigen werk, ons politieke werk. En dat vinden ze misschien lastig om iets voor zichzelf te doen. Terwijl het zo ontzettend belangrijk is voor het parlementaire werk. Hè. Je bent medewetgever, controleur van de regering. Dat je zorgt voor goede ondersteuning. We zien daar wat schroom en wij denken dat het echt goed te regelen is. Er zijn nu ook afspraken dat je dat niet mag inzetten om je campagne te voeren in de politieke campagnetijd. Maar je kunt echt het politieke werk versterken door je eigen ondersteuning om dat uit te breiden. En daarmee ook de kwaliteit van je parlementaire werk te vergroten. Ja, als ik u goed beluister, zijn ze een beetje bang om het verwijt te krijgen dat het allemaal veel te veel geld kost. Het lijkt daarop en misschien ook dat sommige collega's dan misschien dat we geld dan toch gaan inzetten om het te misbruiken en niet te gebruiken voor het versterken van de medewetgevende taak en de controlerende taak. Terwijl het wel, daar zijn randvoorwaarden over af te spreken. Dus het zou heel belangrijk zijn dat dat gebeurt. Wat maakt het werk van Kamerleden zo zwaar? Nou, je ziet natuurlijk dat de versnippering is toegenomen en daarmee ook de strijd om aandacht, om op te vallen, om te laten zien wat je doet. Als je een grote fractie hebt, dan kun je zorgen dat er een aantal misschien wat aansprekende figuren op de lijst staan. En kun je ook wat mensen op de lijst zetten die misschien ook wat taaier werk doen in de voorbereidende werkzaamheden, waar niet direct de publiciteit op zit. Het minder sexy werk, zeg maar. Ja, als je dat zo wil noemen, kan dat. En tegelijkertijd zie je ook wel dat natuurlijk de aandacht op social media en de media in het algemeen. Dat leidt ook wel tot een wat meer incidentgedreven politiek. Terwijl de kwaliteit van het parlementaire werk vraagt ook dat er meer tijd kan worden besteed aan de voorbereiding van wetgeving, om het toetsen van maatregelen op de uitvoerbaarheid. En dat vraagt echt meer aandacht. Ja, het politieke handwerk. Het GroenLinks-Kamerlid Corine Ellemeet die twitterde ook van wat naast de extreem lange werkdagen er echt inhakt, dat zijn de haat, beledigingen, agressie. Is dat iets wat u ook terug heeft gehoord? Jazeker, dat zie je niet alleen op social media, maar je ziet natuurlijk ook, en dat is op zich een goede zaak, dat de benaderbaarheid en de bereikbaarheid van politici is toegenomen. Je kunt heel snel mensen bereiken via e-mail, andere sociale media. En dat betekent dat er ook weinig drempels zijn om dingen af en toe af te vuren die gewoon echt niet kunnen. Bedreigingen, beledigingen. En je moet er tegen kunnen, je moet een rechte rug hebben. Maar het komt soms zo dichtbij dat het onverantwoord is. En dat betekent dat de oorzaak van de werkdruk en de druk die op politici toeneemt is niet alleen een politieke. En dat gaat niet alleen over betere ondersteuning, maar dat heeft natuurlijk een complexere oorzaak. Dank u wel. Han Polman, voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Ook in de kranten gaat het uitgebreid over de regenboogbandincidenten op het voetbalveld. Alle aanvoerders in de Eredivisie droegen de band afgelopen speelweekend als symbool dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en voor acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap. Maar we hebben eerder deze uitzending ook al aandacht aan besteed. Feyenoord aanvoerder Kukçu en aanvoerder El Yaqoubi van Excelsior weigerden vanwege hun geloof die band te dragen. Bijna alle sportcolumnisten schrijven erover vanochtend in de krant. Opvallend is de column van Willem van Hanegem. De oud-Feyenoorder neemt het in het AD op voor Kukçu. Ik heb niets met al die achter hun bureau bedachte acties waar zo'n gedwongen karakter omheen hangt, zegt van Hanegem. Kukçu is oud en wijs genoeg om zijn eigen beslissingen te nemen. Dat moet je respecteren. Maar journalist Valentijn Driessen laat in zijn column in de Telegraaf een heel ander geluid horen. En schrijft, juist Kukçu zou met zijn voorbeeldfunctie een statement hebben kunnen maken tegen de onverdraagzaamheid van veel van zijn geloofsgenoten binnen de islam ten opzichte van de LHBTIQ+ gemeenschap. En verder wijst Driessen erop dat Kukçu en El Yaqoubi er geen moeite mee hebben als er gokreclames op hun mouw staan, terwijl hun geloof gokken ook afkeurt. Almaz Ayana won gisteren de marathon van Amsterdam bij de vrouwen. Maar het had niet veel gescheeld of de Ethiopische had niet eens normaal meer kunnen wandelen. Daarover lezen we in het AD. In 2017 onderging de toen 25-jarige Ayana een operatie omdat haar knieën waren versleten. Er werd met succes kraakbeen getransplanteerd en dat is dus succesvol ingegroeid. Ayana, die tijdens de pandemie ook nog moeder werd, moest opnieuw leren wandelen. Een marathon lopen leek dus een utopie, laat staan er eentje winnen. Maar gisteren lukte het haar ook nog in een Amsterdams parcoursrecord van 2 uur 17 minuten en 19 seconden. Dus atletiekmanager Jos Hermans vat het wel aardig samen in het AD, denk ik. Ze is een medisch wonder. En dit weekend was de Twente Rally. Ja, is toch mooi. Ja, dit zijn auto's die met 200 km per uur tussen de weilanden in Twente doorracen. Dat is dus de Twente Rally. En dat trok veel enthousiast publiek, horen we bij RTV Oost. Ja, ik vind dat mooi. Ja, zeker. Gewoon, dat geluid dat gaat door je hele lichaam heen eigenlijk. Stoeltje mee, broodbakje mee, alles mee. Dus we komen de dag wel door, toch? Zonnetje erbij, wat willen we nog meer? Komt helemaal goed. Nou, was het dan helemaal incidentloos? Dat niet. In Bentelo sloeg wel een auto over de kop. Maar coureur en bijrijder kwamen met de schrik vrij. En Hans Wijs, die won de Twente Rally, mag zich nu Nederlands rallykampioen noemen. Bianca Damink, is het nog zo druk? Nou, de files worden langzaam maar zeker wat korter. Maar de meeste die staan nog steeds aan de zuidkant van Utrecht. En ook rond Utrecht is het nog altijd druk. De meeste vertraging wordt veroorzaakt op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Hoogmade. Want daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Je moet rekenen op zo'n 50 minuten tijdverlies. Soul Sister van Train. One of my masterpieces. Dat schreef Weileprins Bernhard zelf over zijn schilderij dat vandaag bij kunstveiling.nl onder de hamer gaat. Op het schilderijtje is een plek in Zambia afgebeeld. En de pool voor zijn bedrijf in het Luanga Valley Park. Directeur Judith Kons van kunstveiling.nl, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zeg schilderijtje, want het is niet heel groot, hè? Nee, het is een klein werkje. Het is slechts 23 bij 17 centimeter. Dus het is een petit kunstwerkje van Bernhard. Ja. Nou, noemt u het op de site een klein fraai werkje. Wat maakt het fraai? Ja, het is kijk, Prins Bernhard was natuurlijk geen kunstschilder. Hij schilderde als hobbyist. En dus er zijn een aantal werken van hem inmiddels in de markt gekomen. En dit is een vrij werkje, omdat het is een heel licht werkje. Het suggereert even het moment van de dag op dat moment. En het is vrij geschilderd. Het is een aardig werkje. Ja. Voor een amateur best aardig, zeg maar. Ja, exact. Ja. En er zit achterop een briefje van Bernhard. Wat staat daarop? Ja, dat is ontzettend leuk. Het is ooit geschonken door Bernhard zelf aan Dear Henk. Dus dat zal een vriend van hem geweest zijn. Het is in het Engels geschreven. En daarin geeft hij eigenlijk aan dat hij het voor kerst aan als een klein masterpiece geeft aan deze vriend. En dat hij hoopt dat de ontvanger, dus Henk, er net zo van zal genieten als dat hij ervan genoot. En hij vertelt even waar hij het geschilderd heeft. En dat is vrij bijzonder, want we weten dat Bernhard veel schilderde en dat hij hetgeen wat hij schilderde dus ook graag aan vrienden schonk of aan intimi of aan goede doelen schonk. En dit is natuurlijk leuk dat er zo'n persoonlijk briefje bij zit met het zegel van Bernhard en staat op, volgens mij Soestdijk boven. Ja, het staat wel Soestdijk boven, dus hij heeft het wel in Nederland de brief geschreven. En dat geeft het even een extra dimensie, want ja. Los van dat het een geschilderd werkje is, is er ook nog een handgeschreven brief van Bernhard bij. En het staat er ook duidelijk wanneer hij het gemaakt heeft? Ja, hij heeft de brief geschreven in 1977. Okay. Dus we zijn er een beetje van uitgegaan dat hij dan dat werk ook in die periode gemaakt heeft. En zo'n briefje achterop, maakt dat het werk dan ook weer nog meer waard? Ja, dat gaan we vanavond meemaken. Het is in het geval van Prins Bernhard, zijn werk is het heel lastig in te schatten als veilingexpert wat zoiets nou waard is. Normaal gesproken werk je met kunstenaars die een bepaalde naam hebben in de markt. Prins Bernhard heeft natuurlijk niet de naam als kunstenaar in de markt, maar zijn naam als prins is hiervan bij belang. Dus is het lastig te zeggen of dit werkje... Ik denk wel dat het absoluut een meerwaarde is. Dat het briefje erbij zit. Maar het is, voor ons is dat dan toch wel lastig in te schatten. Van ja, is dat dan... We hebben 2 jaar geleden ook een Bernhard verkocht. Gaat die dan vanavond meer opleveren dan die Bernhard? Dat durf ik echt niet te zeggen. Nee, wat leverde die de vorige op dan? De vorige is voor €4.000 in de veiling gezet door ons. En die bracht meer dan €23.000 op. Ah. En dat, ja, dus er komen niet zozeer waarschijnlijk kunstliefhebbers op af, als wel mensen die meer hebben met het Koningshuis. Ja, dat is wat wij ook. Het startbod vandaag is dus €6.000. Vindt het dus lastig om in te schatten hoeveel het gaat opbrengen. Ja. Ja, dat is natuurlijk bij de veiling werkt het altijd zo. Er hoeven er maar 2 het werk te willen en er veel voor over te hebben. En dan gebeurt er van alles. In de vorige veiling waren het 3 mensen die de prijs zo hoog hebben opgeboden. En uiteindelijk ging de laatste strijd nog over tussen 2 personen. En voor vandaag gaan we dat meemaken. Het is, we verwachten dat het minimaal €6.000 waard is. Dus vandaar dat wij dat openingsbod op €6.000 hebben gezet. En dan gaan we zien of daar heel veel meer voor wordt. Door wie is het eigenlijk te koop aangeboden?

Bewoners van een flat of een appartementencomplex moeten ook zonder toestemming van medebewoners zonnepanelen kunnen aanleggen of isolatieglas plaatsen. Daarvoor pleit Vereniging Eigen Huis. Nu moeten bewoners vaak bij de Vereniging van Eigenaren toestemming vragen. Uit onderzoek van Eigen Huis blijkt dat het 1 op de 3 huiseigenaren niet lukt om zo'n akkoord voor verduurzaming te krijgen van de medebewoners. Eigen Huis wil daarom dat toestemming van de Vereniging van Eigenaren onder een aantal voorwaarden niet meer nodig is. In een deunenzaak in de binnenstad van Gorinchem heeft gisteravond een grote brand gewoed. 2 bezoekers zijn ter plekke behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Volgens de veiligheidsregio is de brand begonnen in een frituurpan in de keuken. En in Zwanenburg in Noord-Holland brak vannacht ook een grote brand uit in een opslag van een elektronicazaak. Het pand is volledig verwoest. De brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Het weer dan, trekken buien over met in het zuiden en oosten ook kans op onweer. Aan het einde van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het is vandaag 17 tot 21 graden. Morgen vrij zonnig en droog en dan een graad of 17. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De files die beginnen behoorlijk op te lossen, maar op een aantal wegen gaat het nog moeizaam. En dat komt door ongelukken of werkzaamheden. Zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar heb je nog 20 minuten op onthoud tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. Het komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is net wel weer vrijgegeven. Bij Den Haag wordt aan de weg gewerkt. Op de A12 heb je daar last van, vanuit Utrecht. Tussen Zoetermeer en Den Haag-Bezuidenhout is de vertraging bijna een half uur. En het is nog heel erg druk op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Je doet er een half uur langer over tussen industrieterrein Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Ster. Na de dood van haar beste vriendin krijgt Marijn Frank haar hardloopspullen. Zelf haat ze rennen, maar om niet ten onder te gaan aan het verdriet, besluit ze toch te gaan trainen voor de Marathon van Berlijn. Vanavond in de documentaire Overgave om 8:45 bij de NTR op NPO 2. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Heb jij ook iets te veilen? Onlineveilingmeester.nl zet zaken voor jou in beweging. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Het NOS Radio 1 Journaal. Na een taakstraf plegen jongeren minder vaak een nieuw misdrijf dan wanneer ze een korte celstraf hebben uitgezeten. Zelfs als het gaat om relatief ernstige delicten zoals verkrachting. Blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Law en de Universiteit Leiden. De uitkomsten zijn onderdeel van het promotieonderzoek van Gwendoline Koops-Geuze. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Ja, worden taakstraffen veel uitgedeeld aan jongeren? Ja, het is eigenlijk de meest opgelegde hoofdstraf in het Nederlandse jeugdstrafrechtssysteem. Dus voor jongeren, zeg maar, van 12 tot en met 17 jaar. En in zo'n 70%... zo'n 70% van alle straffen die worden opgelegd aan jongeren in Nederland, dat zijn taakstraffen die worden opgelegd door de kinderrechter. Ja. Dus dat is heel veel. Ja. En wat moeten ze dan bijvoorbeeld doen? Dat kan heel erg verschillen. Maar een taakstraf kan eigenlijk bestaan uit een werkstraf of een meerstraf. En bij een werkstraf is het echt wel zo dat iemand bijvoorbeeld eigenlijk in principe onbetaald moet werken. Dat kan dingen zijn van papier prikken, dat hoor je natuurlijk vaak. Maar zeker ook bijvoorbeeld plantsoenen opruimen, onkruid wieden, werken bij een zorginstelling, dat soort dingen. Of het kan een leerstraf zijn. Dat zijn vaak korte soort van gedragstherapieën. Maar die zijn relatief kort, waarin iemand echt aan de slag gaat met iets wat niet goed gaat. Bijvoorbeeld iemand is veroordeeld voor een gewelddelict, dus je moet al een agressietraining doen, waarin je dus echt inzicht gaat leren in de gevolgen van je gedrag. En soms is het ook een combinatie van die twee, zeg maar. Ja. Maar werkstraffen worden wel het vaakst gegeven, hoor, overigens. Ja, want zo'n leerstraf, daar kan ik me alles bij voorstellen. Hoe dat, ja. Dat je, daar leer je dus inderdaad wat van. Dat een celstraf niet bevorderlijk is, daar kan ik me ook wat bij voorstellen. Maar hebben jullie onderzocht waarom zo'n werkstraf ook werkt? Ja, dat. Nou, wij hebben echt puur alleen gekeken naar. Werkt een taakstraf, dus werk- en leerstraffen. Beter dan een korte gevangenisstraf. Dus het gaat echt om gevangenisstraffen van maximaal 4 maanden, zeg maar. En dan werkt het beter in de zin van hoe vaak valt zo'n jongere terug in de criminaliteit daarna. Wij hebben niet gekeken naar wat gebeurt er precies tijdens zo'n taakstraf. En welke dingen zijn wel nuttig en welke dingen zijn niet nuttig, zeg maar. Dat hebben wij niet onderzocht. Nee, jullie hebben gewoon de cijfertjes naast elkaar gelegd, als het ware. Ja. Ja. Ja, en daar komt dit dus uit. Dit geldt voor. Ja, snap ik dat het kort door de bocht is. Ja. Maar we hebben maar een paar minuten. Dit werkt dus bij jongeren. Nou, stemt morgen de Eerste Kamer over uitbreiding van het taakstrafverbod voor volwassenen. Dat bestaat al. De taakstraf dus voor volwassenen. Dat bestaat al voor ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Een verbod daarop. Hoe kijkt u daarnaar? Nou wil ik allereerst even zeggen, dat vind ik lastig om daar iets genuanceerds over te zeggen. Ik heb natuurlijk jongeren onderzocht, hè, dat is echt een hele andere doelgroep dan volwassenen. Bij jongeren gaat het meer over, iemand is nog niet helemaal volwassen, dus je kunt iemand nog maximaal bijsturen en inzicht te leren in de gevolgen van zijn of haar gedrag. En bij volwassenen ligt dat iets anders. Het is natuurlijk een heel complex dilemma. Er is best iets te zeggen voor dit wetsvoorstel, dat je als samenleving zegt, dit accepteren wij niet. Zeg maar, wij accepteren geen geweld tegen hulpverleners, dus wij trekken hier de streeppunt uit. Maar dat doe je dan eigenlijk, denk ik, vanuit de achterliggende gedachte dat je hopelijk iemand, een burger, die overweegt geweld te plegen tegen hulpverleners, voldoende afschrikt om het dus niet of minder vaak te gaan doen. Maar als je het zou doen vanuit het kader van, je wilt terug van criminaliteit voorkomen, dan zou het een minder goed idee zijn. Want er zijn wel onderzoeken in het volwassen strafrecht ook gedaan, die laten zien dat iemand met een. Dat ook bij volwassenen. Als je een vergelijking maakt tussen taakstraffen en korte gevangenisstraffen. Dus dan hebben we het weer over die korte gevangenisstraffen. Dan zie je. Die korte gevangenisstraffen. Die zijn veel duurder. Dat ook nog eens. Dus het kost de belastingbetaler meer geld. Maar dat. Mensen die een korte gevangenisstraf hebben. Vaker terugvallen in de criminaliteit. Dan iemand met een taakstraf. En in die zin zou het dus een averechts effect kunnen hebben. Maar ik denk dat het belangrijkste punt wel is. Je neemt de autonomiteit van de rechter weg. En het is het beste om rechters zelf die beslissing te laten maken. Want in principe is het de rechters taak om objectief de situatie te beoordelen. En op basis van de situatie die er is. Hè, want dat soort situaties kunnen ook heel erg verschillen. Ik kan me goed voorstellen dat iemand die nog nooit eerder is veroordeeld. Maar in een escalerende situatie terechtkomt en dan geweld pleegt tegen een hulpverlener, is weer een heel andere situatie dan iemand die met voorbedachte raden op pad gaat om politiemensen aan te vallen. En het is best om een rechter zelf dan een objectieve afweging te laten maken van de situatie, zodat een passende straf kan worden gevonden. Ja, waarschijnlijk komt het ook voort uit het gevoel dat zo'n taakstraf eigenlijk te makkelijk is. Komen er te makkelijk mee weg? Bedoelt u dan de mensen die dus zeggen van een taakstraf voor bijvoorbeeld geweld tegen hulpverleners, dat kan niet, want dan kom je er te makkelijk mee weg. Dus dat gevoel dat een taakstraf te makkelijk is. Ja, dat het niet, punitief is. Ja. Ik weet niet hoe dat zit bij volwassenen, maar ik weet wel, ik weet wel hoe dat zit bij jongeren. En bij jongeren is eigenlijk dat je dat, daar is eigenlijk heel weinig ook over bekend, over wat gebeurt er precies tijdens een taakstraf anno 2020. Hoe voelt dat ook voor de jongeren die zo'n taakstraf moeten doen? Dat is een ander deel van mijn onderzoek, dus daar kunnen we nu niet op ingaan. Maar ik volg ook jongeren die een taakstraf hebben. En het verschilt heel erg. Maar voor veel jongeren voelt het wel echt als een straf. Dus de conclusie daarover, daar komt u nog later mee, begrijp ik. Ja, nou, dan spreken we u dan tegen die tijd misschien weer wel. Dat nog een keertje. Dank u wel. Bedankt, Gunnelin Koopscheuze. Bonaire is extreem kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Een studie van de Vrije Universiteit wijst uit dat een belangrijk deel van het eiland onder water dreigt te komen. En als er niks gebeurt, dan gaat niet alleen het toerisme op Bonaire de gevolgen ondervinden, maar ook het cultureel erfgoed. Een bijdrage van correspondent Dick Draaier.

side. On such a night, I sense a glimpse of the air. It's closing in, brighter than you ever see. Youngblood van Jonathan Jeremiah. Het is vandaag griepprikdag. Griepprikdag. Ja, en een kleine 7 miljoen mensen hebben een oproep gekregen van de huisarts om zo'n griepprik te komen halen. Verslaggever Mark Hamer is in Utrecht. Nou, zijn er al prikken gezet? Jazeker. Ja, de aftrap van de nationale campagne is hier vanochtend in Utrecht. En dus om 8:15 was er een fotomomentje ingelast. Je mag je arm laten hangen. Nou, komt-ie. Daar gaat de naald in de arm. Hij is bijna klaar. Even afwegen met een t-shirtje. En dan gaat er een pleister op. En de eerste griepprik is gezet bij Dorik Pennewaard. Ja, dat was even een prikje van niks eigenlijk, hè? Nee, dat viel mee. Dat ging hartstikke goed. Hoort niet tot de ouderen, maar tot de zwangeren. En die krijgen hem ook. Ja, dat klopt. Vandaag precies 31 weken zwanger. Getwijfeld om hem te nemen, of niet? Nou, eigenlijk niet. Nee. Met name omdat de baby ook echt beschermd is bij de geboorte, vond ik het eigenlijk wel een makkelijke keuze, moet ik zeggen. Ik zag u net even bij de naalden zelf meehelpen. U bent zelf ook werkzaam in de gezondheidszorg? Ja, dat klopt. Ja, ik werk op een van onze andere locaties. Vindt u eigenlijk dat iedereen in de doelgroep die griepprik gewoon moet halen? Ik ben zelf zeg maar midden december uitgerekend, echt wel in de griepperiode. Dan vind ik het wel een goede indicatie zeg maar, om een griepprik te halen. Zeker, ik zou het iedereen adviseren. Mensen zijn een beetje griepprikmoe, begrijp ik. Prikmoe, vaccinatiemoe. Merkt u dat ook? Ja, zeker. Ja, dus ik denk ook wel misschien met name natuurlijk door de vele coronaprikken die ondertussen gezet zijn. Ik denk dat mensen misschien hier ook iets anders over nadenken als dat er niet was geweest. Maar u zegt, toch doen. Ja, zeker. Zeker doen. Ja. Inmiddels hebben we iedereen eigenlijk zo'n beetje van de doelgroep hier langs zijn komen. Ik heb een oudere gezien, inderdaad een medewerker van de gezondheidszorg. Alleen opvallend was dat één iemand die hier wel aanwezig was. De staatssecretaris van VWS, Maarten van Ooyen, die liet de prik niet zitten. Nou, omdat ik niet bij de groep behoor, bij de doelgroep behoor. De doelgroep is echte mensen boven de 60. Een aantal kwetsbare groepen, bijvoorbeeld mensen met morbide obesitas of mensen met een longziekte. Deze ronde ook zwangeren, hè, vanaf 22 weken. Dus een aantal kwetsbare groepen. Ja, en ook als je die kwetsbare groepen erbij rekent, zit ik nog steeds niet in de doelgroep. Je bent het rijtje afgegaan. Ja, en ik kom nergens mezelf tegen. En dat blijkt ook, want de huisarts heeft me ook niet uitgenodigd. Nee, maar de heer Blokhuis, uw voorganger, die was hier vorig jaar en die liet hem wel zetten. Hij viel ook niet in de doelgroep. Maar u heeft vast ook wel gezien dat meneer Blokhuis iets ouder is dan ik. Ja, maar heb ik ook de heer Van Essen gesproken, voorzitter van de Influenza Stichting. Die zegt, ik vind eigenlijk dat hij hem wel moet zetten. Want hij komt ook in contact met kwetsbare mensen. Ja, dat klopt. Nee, maar ik snap het, want voor de campagne zou het natuurlijk best heel fraai zijn als ik hem ook hier zou laten zetten. Maar ik vind dat het ook om geloofwaardigheid gaat. En geloofwaardigheid betekent ook dat je hem moet zetten als je bij de doelgroep behoort. En we doen vandaag geen open oproep aan iedereen om hem te laten zetten. We zeggen, juist voor die mensen die in die doelgroep zitten, is het extra belangrijk. Dus die vraag leggen we vandaag speciaal ook weer aan hen neer. Dat was ook de oproep vandaag onder andere van de Influenza Stichting. Ga nou die corona-herhaalprik en de griepprik combineren. Wat vindt u van dat idee? Nou, ik ben daar niet doof voor. Dus in die zin, nou ja, ik ga er graag ook vanmiddag nog met de heer Van Essen en heel veel andere collega's over doorpraten. Maar er zijn wel een paar fundamentele verschillen. Allereerst, we staan hier bij een huisartsenpost. En in die huisartsenpost wordt de griepprik toegediend. En de GGD'en geven de coronaprik op dit moment. Hè. Dus dat zijn echt nu nog twee verschillende logistieke werelden. Die zou je in elkaar moeten schuiven. Ja, maar dat is niet zo makkelijk gezegd als gedaan. Want dat betekent echt dat je een hele logistiek proces verandert. En wat we heel belangrijk vinden, zeker ook bij die coronavaccinatie, is dat die snel wordt toegediend. Dus je zou best erover na kunnen denken, maar de snelheid en de logistieke operatie, die mag niet aan kwaliteit leiden. Misschien iets voor volgend jaar? Wie weet, we houden onze oren open, maar vooralsnog is die gescheiden en moeten we echt heel goed kijken of dit een combinatie kan worden. Staatssecretaris Maarten van Ooijen tegen verslaggever Mark Hamer. Reactie aan de redactie. Vanwege zijn geloof droeg Feyenoord-aanvoerder Kuktu afgelopen speelweekend niet de regenboogband op het veld. En Excelsior-aanvoerder El Yaqoubi deed dat ook niet. Andere aanvoerders in de Eredivisie droegen de band wel, met de boodschap dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en voor de acceptatie van de LHBTI-plus-gemeenschap. Daarover spraken we met Chantal van der Putten van De Roze Kameraden, de LHBTI-supportersgroep van Feyenoord. En er kwamen veel reacties binnen op dit gesprek. Luisteraar Peter miste het weerwoord van andersdenkenden in het interview. En volgens Sayeda dringen wij mensen onze mening op. Nou, dat is sowieso nooit onze bedoeling. We hebben inderdaad gesproken met Roze Kameraden. Daarnaast hebben we ook Arne Slot laten horen, de Feyenoord-trainer. En we hebben het statement van Kuktu uitgebreid besproken met Tom van Dek, die uitlegde wat Kuktu er zelf over gezegd heeft. Ja. Waarom hij het niet deed. Even kwart voor negen hadden we ook nog Wim van Hanegem, ja, die het opnam voor Kuktu. Dus, maar goed, dat zou kunnen zijn kwart voor negen, dat toen deze reacties al binnen waren natuurlijk. Ja, Maar waarom we met de Roze Kameraden spraken is natuurlijk omdat het wel en er heel erg betreft. Roze Kameraden zijn van Feyenoord en hebben ook te maken bijvoorbeeld met bedreigingen vanuit de supporters van Feyenoord. Dus daarom was het wel een interessant item om met hen te bespreken. Ja. We hebben dus ook andere geluiden wel laten horen, maar misschien niet meteen rondom dat interview met Roze Kameraden. Dus als je dan één punt hoort, dan denk je dat we alleen maar dat hebben behandeld. Ja. Wat dus niet zo was. Maar ja, het kan natuurlijk ook niet allemaal in één keer behandelen in zo'n uitzending. Kiev is vanochtend opnieuw getroffen door de explosies. Volgens de autoriteiten gaat het om Russische aanvallen met kamikaze-drones. Geert en Daan vragen zich af wat dat dan zijn, kamikaze-drones. Een drone kan geen zelfmoord plegen. Wat is daaraan meer kamikaze dan een raket, schrijft Daan bijvoorbeeld. Nou, we spraken natuurlijk verslaggever Wessel de Jong vanochtend al vanuit de schuilkelder in de Oekraïnse hoofdstad. Hij legde kort uit wat het verschil is tussen zo'n kamikaze-drone en een raket. Het gaat nu alleen om drones, voor zover ik weet, die hier nu in de hoofdstad terecht zijn gekomen. Een aantal. Nou weet je, in zo'n drone daar zit maximaal 40 kilo springstof in. Die raketten vorige week, een kruisraket bijvoorbeeld, daar zit 400 kilo springstof in. Dus ze richten schade aan, ze zorgen zeker voor terreur, maar is minder ingrijpend dan dat soort zware raketten die vorige week neerkwamen. Nou goed, wat er kamikaze aan is natuurlijk dat hij als het ware neerstort. Dus ja, zichzelf in de strijd werd. Kijk, natuurlijk, een drone beslist dat niet zelf. Nee. En een raket doet dat natuurlijk eigenlijk ook. Die kan het ook niet navertellen om het even zacht uit te drukken. Dus in feite zit er wel wat in dat toch een beetje gek is om dat in één keer kamikaze te noemen. Luisteraar Klaske miste in dat gesprek met Wessel trouwens nog iets anders, namelijk empathie. Waarom zeg jij, Astrid, aan het einde nou niet even sterkte, Wessel? Wees voorzichtig, dat staat de journalistiek toch niet in de weg? Nee, dat staat de journalistiek niet in de weg. Maar als ik dat iedere keer dat ik Wessel aan de telefoon heb zou zeggen, dan is het ook gek. Vorige week bijvoorbeeld, toen was het echt even heel spannend. Toen zei ik op het eind, hou je haaks. Want toen voelde je ook wel van, hij wist even niet wat er allemaal van ging worden. Dan voel je me ermee. Dus dat kwam er ook heel spontaan uit. Maar als je dat na ieder gesprek met Wessel, die daar gewoon zijn werk ook aan het doen is, zou zeggen, dat is ook gek. Ja, maar we denken natuurlijk wel aan hoe zijn situatie is, maar je zegt het niet elke keer. Precies, en we hebben heel veel contact met hem. En hij weet dat we met hem meeleven. 3 voor de dag. De ministers van Buitenlandse Zaken komen bij elkaar in de Europese Raad om te praten over een akkoord om Oekraïnse militairen te trainen. Ook hebben ze het over eventuele acties tegen Iran wegens het neerslaan van de protesten daar. De Mallorca-zaak gaat verder. De rechtszaak rond de dood van Carlo Heuvelman vorig jaar zomer op Mallorca. De verdachten zijn allemaal jonge mannen uit Hilversum. Verslaggever Josephine Trehi. Hij overleed nadat hij door een groep jongens werd mishandeld na het uitgaan. 9 jongens staan terecht in deze zaak. 6 daarvan worden verdacht van poging tot doodslag. Ook in eerdere gevechten op die avond op Mallorca. En 3 jongens worden verdacht van openlijke geweldpleging. Vandaag dus de eis van het Openbaar Ministerie. En op 18 november zal de rechter uitspraak doen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev moesten veel mensen vanochtend dus weer de schuilkelder in. Na een aanval met meerdere, heb je het woord weer, kamikaze drones. Verslaggever Jeroen de Jager is vanuit Lviv in het westen nu onderweg naar Kiev. Jeroen, wat kom jij tegen onderweg? Eigenlijk niet zoveel, behalve dat toen wij net Lviv uitreden, nog in het centrum waren, dat ook daar het alarm afging. We hebben natuurlijk vanochtend gezien vanaf 6:30 's ochtends in Kiev tot ruim over 8 dat daar 4 of 5 explosies zijn geweest. Daarvan werd gezegd ook dat na de eerste explosie veel mensen toch ook op straat bleven rondlopen, ondanks dat de waarschuwing kwam om naar de schuilkelder te gaan. Dat zag je ook in Lviv net. Toen wij vertrokken en het alarm afging, heel veel mensen blijven toch gewoon op straat lopen, trekken zich daar weinig van aan. En ik heb nog geen berichten gekregen dat na dat alarm in Lviv, dat daar ook werkelijk explosies hebben plaatsgevonden. Je moet je voorstellen dat dat alarm al afgaat als er iets nadert in de regio van zo'n gebied. Dus dat wil niet per se zeggen dat het dan ook op de stad zelf iets valt. Ja, en nu dus onderweg naar Kiev, ik zou zeggen, de gedachte, hè, van onze luisteraar, nee, gedachte, dus wees voorzichtig. Ja, nog misschien wel even één berichtje dat een van die explosies is geweest in het appartementencomplex van de fixer waarmee ik werk, de hulp waarmee ik werk. Die kwam vanochtend met een filmpje aan en het laatste nieuws daarover is dat hij net binnenkreeg dat er in zijn appartementencomplex nog dat daar 18 mensen zijn gered en nog 2 mensen onder het puin liggen. Dus wellicht dat er ook slachtoffers zijn gevallen op die aanvallen. Dankjewel, Jeroen de Jager. Zometeen na 9:30 Spraakmakers met Roos Abelman. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws.